Chaotische taferelen in Afghanistan nadat de Taliban ook hoofdstad Kabul veroverd heeft. In de Nieuws-NV maken we zo de balans op met drie mensen die het land op verschillende manieren kennen. Na het uitgebreide NOS-journaal met Dorald Megens. Vanaf de luchthaven van Kabul komen berichten over een grote chaos. Vele honderden, zo niet duizenden mensen proberen een stoel in een van de vertrekkende vliegtuigen te bemachtigen. Op beelden is te zien dat mensen uit alle macht proberen de trap naar een vliegtuig op te komen. Een man probeert zelfs langs de onderkant van de trap omhoog te klimmen. En een andere video toont een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter die laag over de startbaan vliegt om de mensen uiteen te drijven zodat een vliegtuig kan opstijgen. Isabelle Langerhak werkt voor een Britse hulporganisatie. Zij kon vanochtend mee met een vliegtuig. Ze stuurde ons een audiobericht terwijl ze in Dubai met een grote groep andere evacuees wachtte op een aansluitende vlucht. Ik ben uiteindelijk weggekomen uit Kabul via een Britse evacuatievlucht. Omdat het NGO waar ik voor werk Brits is en ik ook Britse collega's heb. Heel erg dankbaar daarvoor dat dat is gelukt. Hele nacht ontbleven om dat te regelen. Die vlucht ging vanaf de militaire kant van het vliegveld. Die onder controle is van internationale troepen. Dus daar is het nog kalm. Maar aan de kant van het vliegveld waar de commerciële vluchten gaan, is het echt complete chaos. Heel veel mensen willen het land uit omdat er gewoon zoveel onzekerheid is op dit moment. Maar er is heel weinig controle over het vliegveld zelf. Dus ik heb een filmpje gezien van een vriend van mij dat er werd geschoten op het vliegveld. Er zijn ook doden gevallen omdat er gewoon zoveel chaos is en iedereen weg wil en geen controle is. Isabelle Langerhak, die werkt voor een Britse hulporganisatie en inmiddels dus in Dubai is geland en wacht op aansluiting. Er zijn zeker 5 doden gevallen op de luchthaven van Kabul. Vermoedelijk zijn ze door geweervuur geraakt. Amerikaanse militairen hebben waarschuwingsschoten gelost, maar er zijn ook berichten over schoten die door Taliban-strijders van buiten de luchthaven worden gelost. Vermoedelijk heeft een groot deel van de Afghanen die proberen het land uit te komen gewerkt voor buitenlandse overheden of organisaties en vrezen ze wraak van de Taliban. In Den Haag wordt op het ministerie van Buitenlandse Zaken crisisoverleg gevoerd over de situatie. Eerder vanochtend zei demissionair premier Rutte dat Nederland alles op alles zet om iedereen daar weg te krijgen. De situatie in Afghanistan is ontzettend onoverzichtelijk en zeer zorgwekkend. We doen er alles aan om ambassadepersoneel, tolken, anderen die onze bescherming verdienen, daar weg te krijgen. Maar het is erg ingewikkeld. Minister Kaag van Buitenlandse Zaken, die met Rutte overlegt over de formatie, wilde alleen kwijt dat Nederland druk bezig is mensen uit Afghanistan weg te halen. In Kabul zamelen Taliban-strijders wapens in van burgers en bedrijven. Volgens de Taliban hebben ze die niet meer nodig om zich te beschermen en kunnen mensen zich veilig voelen, meldt persbureau Reuters. Op beelden is te zien dat Taliban-strijders rondlopen in de groene zone. Dat is de wijk in Kabul die doorgaans zwaar wordt beveiligd, omdat daar ambassades en kantoren van hulporganisaties zitten. In grote delen van de regio Utrecht is een uur geleden het luchtalarm afgegaan. Om 11 uur waren een paar minuten lang sirenes te horen, onder meer in Houten, Maarsen, Amersfoort en in de stad Utrecht. Maar er was niks aan de hand. Het ging om een foutje. In Rozenburg bij Rotterdam is een verdachte aangehouden na een dodelijk steekincident. Het slachtoffer werd vanmorgen vroeg gevonden in een auto op een parkeerplaats van een tennisclub. Of de aanleiding van die steekpartij in Rozenburg is nog niets bekend. 2 Nederlandse militairen die een coronavaccinatie weigerden mogen niet mee op buitenlandse missies, meldt de Volkskrant. In totaal weigerden 7 militairen om gevaccineerd te worden. Een aantal van hen deed dat om religieuze redenen. Het NOS-journaal. Het Hong Kong Civil Human Rights Front houdt op te bestaan. De organisatie achter de massaprotesten in Hong Kong van 2 jaar geleden heeft zichzelf opgeheven. Correspondent Gary van Pinksteren legt uit wat voor organisatie dat is. Nou, het is dus inderdaad een organisatie die probeert alle krachten op het gebied van verdedigers van mensenrechten, van democratische rechten te verenigen. Wat ze ook heel goed is gelukt, hè? Want het is er dus gelukt om op het hoogtepunt van die demonstraties in 2019 om op een gegeven moment zo'n 2 miljoen mensen op de been te krijgen, volgens hun eigen tellingen. Nou, en als je dan denkt dat er in Hongkong 7 miljoen mensen wonen, en meegerekend alle kinderen en de bejaarden en wie er allemaal nog slecht te been is, dan nog betekent het dat er dus meer dan 1 op de 4 Hongkongers daar in die demonstratie heeft meegelopen. Dus het is een goed georganiseerde organisatie die bovendien zich altijd eigenlijk nadrukkelijk aan de Hongkongse wet heeft gehouden. Want dus altijd heeft gezegd van als wij geen officiële toestemming krijgen om te demonstreren van de overheid, dan gaan wij ook niet demonstreren. En dergelijke toestemming hebben ze het laatste eigenlijk sinds 2019 ook nauwelijks meer gekregen. Zogenaamd omdat er corona was in Hongkong. En nu heeft de organisatie dus besloten zichzelf op te heffen. Nou, omdat de overheid inmiddels behoorlijk dreigend tegen ze optreedt. Omdat de overheid ook heeft gezegd van we gaan overigens ook mensen die zich individueel nog, nadat ze zich opgeheven hebben, gaan we ook nog individuen in die organisatie vervolgen als we dat nodig vinden. Want de overheid is bezig eigenlijk met alle burgerlijke organisaties in Hongkong één voor één en in een noodtempo om het leven te brengen. De vakbonden, laatst was de grote lerarenvakbond die zich ook al ontbonden heeft. Eigenlijk dus allemaal onder dreiging van vervolging door de overheid. Dat kondigt de politie dan aan. Maar ook bijvoorbeeld parlementsleden zijn uit het parlement gestapt. Veel dissidenten zijn al gevangen genomen. Dus zij hebben gewoon het idee dat ze in Hongkong eigenlijk niet verder kunnen. En dat ze zichzelf en hun leden in gevaar brengen als ze wel verder zouden gaan. Correspondent Gary van Pinksteren. De verwachting is dat de repressie van burgerbewegingen, vakbonden en media in Hongkong verder zal toenemen. De presidentsverkiezingen in Zambia zijn gewonnen door oppositieleider Hichilema. Hij deed voor de zesde keer mee. 4 jaar geleden verloor Hichilema van Edgar Lungu. Die werd de laatste jaren steeds minder populair, onder meer door corruptie en mensenrechten schendingen in het Afrikaanse land. Lungu heeft zijn nederlaag nog niet toegegeven. Hij stapt mogelijk naar het constitutionele hof van Zambia, omdat er geweld zou zijn gepleegd tegen zijn partij. In een pagina grote advertentie in landelijke kranten pleiten Groningse actievoerders voor een snellere afhandeling van de schade in het aardbevingsgebied. Haal de hand van de knip en los de problemen snel op, stelt de Groninger Bodembeweging in de advertentie. Ook nu de gaskraan in Groningen dichtgaat, blijven de problemen groot volgens de GBB. De operatie om panden te versterken gaat traag. Als het versterken van huizen in het huidige tempo doorgaat, duurt het voor veel mensen 10 tot 20 jaar voordat ze aan de beurt zijn. De GBB noemt dat onacceptabel. Het is 11:30. Het weer nog bewolkt. Vanmiddag tijdelijk wat droger, maar wel blijft er kans op een bui. Het wordt hooguit 18 graden. Het waait flink en vanavond zijn aan de kust zware windstoten mogelijk. Morgen minder wind, maar wel weer wisselvallig. Verkeersinformatie bij de ANWB zit Jolanda van der Velden. Er zit duidelijk meer verkeer op de weg momenteel, rond de 80 kilometer file. De meeste van die files leveren amper 5 minuten vertraging op. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Een kwartier extra voor de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar was een ongeluk. Tussen Sint-Joost en Rooster gaat het nog langzaam, maar alle rijstroken zijn weer open. Door de werkzaamheden op de A7 de Afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland, aan de Friese kant een kwartier tot een half uur oponthoud. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen Linnen en Knoppen het Vonderen 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de aanrijding op de A2. En op de N307 tot slot Lelystad richting Kampen. Daar rijdt het langzaam tussen Dronten en de aansluiting met de N50 over 4 kilometer met ruim 3 kwartier oponthoud. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek boxspring. Ga naar avekbedden.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met een C. Creon kozijnen. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de 60ste verjaardag van pianist Cor Bakker. Vier 15 september feest met Fuse, Francis van Broekhuizen en Paul de Leeuw. Bestel op concertgebouw.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Iedere maandag zetten we in de rubriek een goed stel, een muzikant en zijn of haar instrument in het zonnetje. En vandaag is dat Merel Bechtel. Zij is hier samen met haar metalgitaar. En er komt een geluid uit, jongen. Na 1:30 maak je het helemaal mee. En later dit uur gaan we poppen, lokken en wacken met de drijvende kracht achter Summer Dance Forever. Een festival waar urban dansstijlen centraal staan. Maar nu eerst Afghanistan. De Nieuwsbv. Ja, want de situatie in Afghanistan is de afgelopen dagen in een enorm tempo verslechterd. Kabul is ingenomen en de Taliban hebben de overwinning uitgeroepen vanuit het presidentiële paleis in Kabul. Wat staat er te gebeuren? Ik bespreek het met Martijn Kitsen. Hij is oud-militair en hoogleraar irreguliere oorlogsvoering. En met documentairemaker Sinan Chang. Goedemiddag beiden. Hallo. Goedemiddag. Martijn Kits, even bij u te beginnen. Dat de Taliban voor Kabul zou komen, dat viel natuurlijk gewoon te verwachten. Maar niemand was ervan uitgegaan dat het zo snel zou gaan. Had u dat verwacht? Nee, totaal niet. Ik gaf vrijdag nog een interview. En op basis van echt de berichten die we toen hadden, dachten we van ja, dit gaat nog 30 dagen duren. Mm-hmm. Maar deze snelheid, ja, het is verbijsterend. Ja. Hoe heeft dat eigenlijk zo snel uit de hand kunnen lopen? Ja, het zijn eigenlijk twee dingen. Het is van de ene kant de sterkte van de Taliban, maar misschien nog wel een grote factor is de zwakte van de Afghaanse overheid. Die is gewoon, we wisten dat het een kaartenhuis was, maar dat het zo erg was en zo snel zou instorten, dat had eigenlijk niemand voorzien. Nou, een tijdje geleden heeft de Taliban ook gesprekken gehad met China. Heeft China hier nou ook een rol in gespeeld, in de snelheid? Ja, kijk, ik denk dat de Taliban zich ontzettend gesteund voelen door die gesprekken. Ik weet niet wat er precies is besproken daar. Ik zat er niet bij, maar je kunt stellen, ik had niet verwacht dat de Taliban zouden oprukken naar Kabul terwijl daar 5000 Amerikaanse militairen zitten. Mm-hmm. Dat is best wel een risico, want als die Amerikaanse militairen toch beginnen te vechten met de Taliban, dan maakt de Taliban, zoals ze op dit moment opereren, maakt geen schijf van kans. Nou, maar met een grote mogendheid als China? Ja, maar ik denk dat ze zich gewoon gesteund voelen door China. En ze gewoon zeker voelen van een zaak en nu gewoon doorpakken. Ja, nou noemde u ook de zwakte eigenlijk van de Afghaanse regering. Want ik heb ook niet echt de indruk dat er veel is gedaan door de Afghanen om Kabul te verdedigen. Of konden ze dat überhaupt niet? Nee, ja, ik sowieso. Hè, je ziet heel weinig rapportages van echt grote gevechten in het land. En dat is een deel ook. Kijk, die Taliban hebben bijvoorbeeld in juni zijn er beelden uitgelekt waarop je ziet dat ze Afghaanse commando's die zich tegen hun verzetten, die hebben op een gegeven moment geen munitie meer. Die geven zich over en die mensen worden meteen geëxecuteerd eigenlijk. En die boodschap, die hebben ze echt door het hele land doorgestuurd naar Afghaanse troepen, die overigens al maanden niet betaald kregen in de meeste gevallen. Van als je het tegen ons verzet, dan lopen ze slecht met je af. Gooi het met ons op een akkoord, dan laten we je gaan. Aha, maar dan is toch wel heel erg gek, want ze zeggen nu eigenlijk, de Taliban, dat iedereen die met de vorige regering heeft samengewerkt, dat ze zich absoluut geen zorgen hoeft te maken. En ze kunnen geloven dat dit eigenlijk gewoon vreedzaam gaat aflopen. Maar kunnen we dit ook echt geloven? Ja, ik moet het nog zien hoor. Ik hoop dat ze hebben geleerd. In 1996 hebben ze dit ook zo gedaan. Dat was ook een snelle overname, niet zo snel als nu. En toen hebben ze eigenlijk dus gezegd van nee, we zijn er voor iedereen. Maar daar hield zich natuurlijk niet aan. En wat je nu krijgt is dat ze ook maar eens moeten laten zien of ze het echt die mooie woorden, of ze zich daaraan houden. Ja, en of er ook daadwerkelijk dus amnestie wordt verleend aan deze mensen. Ja. Ja, ik hoop het natuurlijk wel voor die Afghanen daar. Mm-hmm. Maar ook heel veel Afghanen die zitten gewoon echt niet te wachten op de ideologie van de Taliban. Dus wil die Taliban echt stevig in het zadel komen in Afghanistan, dan zullen ze wel verkeerd spreekwoorden deze, maar wat water bij de wijn moeten gaan doen. Sinan Chan, je bent in mei nog in Afghanistan geweest. De Amerikanen begonnen toen net met terugtrekken. Hoe voelden de Afghanen zich eigenlijk daarbij, bij de terugtrekking van Amerika? Nou, ik was er op 1 mei in Kandahar. Toen begon het eigenlijk, hè, de terugtrekking van de Amerikanen. Weliswaar gefaseerd. En toen voelde je al de spanning en ook dat mensen tegen me zeiden van, ja, dit gaat niet goed aflopen. En die waren eigenlijk al min of meer, een aantal mensen die ik daar ontmoette, al bezig om te kijken van, kunnen we er tussenuit? Ja. En die spanning die voelde ik later ook nog in Herat, waar ik ben geweest, en in Kabul. En ik was in Kandahar, maar de Kandahar City, de stad, is in handen van de regering. Maar het buitengebied, daar kon ik niet werken. Want dat is, laten we zeggen, Taliban stronghold, plekken waar ze zitten. Ik had eigenlijk wel eerlijk gezegd verwacht dat het zo snel zou gaan. En dat is niet uit een soort arrogantie, maar de Taliban heeft nogal wat draagvlak in dat land. En er wordt de hele tijd gezegd, de Taliban is terug. De Taliban is nooit weg geweest. Ze waren er altijd al. Ja. Ik heb 5 jaar geleden Mullah Mujahid gesproken, een belangrijke Taliban-commandant. En die zei tegen mij, ons momentum komt nog. Wacht maar. Ja, het is een kwestie van tijd. Zijn we eigenlijk met z'n allen een beetje naïef geweest, als ik het zo hoor? Nou ja, Martijn ook zegt, we hadden niet verwacht dat het Afghaanse regering, leger, politie zo zwak zou zijn. En ook nog zonder strijd, zeg maar, al die steden zouden overdragen. Mm-hmm. Dat had ik ook niet verwacht. Je verwacht dan dat ze zich toch in bijvoorbeeld die noordelijke provincies toch gaan verzetten. Hè? Want daar, dat is geen plek waar de Taliban eigenlijk heel, heel erg sterk is. Maar zelfs in die noordelijke provincies legden ze het bijltje al heel snel neer. En allerlei functionarissen zijn er natuurlijk al tussenuit. Een groep is naar Tajikistan, anderen zijn gevlucht naar Pakistan. En die hoeven zich in die zin geen zorgen te maken, want die miljarden aan opbouwgeld die het Westen daar heeft besteed, ja, die staan op privébankrekening van een aantal van die mensen. Dus dat geld dat is al binnen eigenlijk, als je het zo zegt. Ja, nou ja, die hoeven zich ook geen zorgen te maken. Dus die, heb jij ondertussen al mensen gesproken over de situatie nu? Want het vliegveld bomvol, mensen in paniek. Ja, huilende mensen die me bellen en die vragen van wat kun je voor ons doen? Ik zou alles voor ze willen doen, maar ik weet niet hoe. En ik sprak ook mensen in Herat, vrouwen die ik had gesproken, en die zeggen dus dat ze niet meer welkom zijn op de universiteit. Dus dat ze nu naar buiten toe uitspreken van wij gaan geen wraakacties ondernemen en we gaan vrouwenrechten respecteren. Het is gewoon niks waard. En laten we ook heel eerlijk zijn, het is ook niet zo dat de Taliban een heel centraal gezag heeft dat ze kunnen bepalen wat er in uithoeken van het land gebeurt. Want als er een Taliban-leider is in weet ik veel welke provincie, en die denkt van, hé, wacht eens even, jullie werkten met de Amerikanen samen, of jullie hebben mij het leven zuur gemaakt, die gaat gewoon wraak nemen. Dus er is niet een soort van algemene wet en regelgeving? Nee, die gaat niet op een telefoontje van Mollah Akhundzada of Mollah Brader gaan wachten van, joh, mag ik die mensen aanpakken? Die gaat dat gewoon doen. Ja. En dat gebeurt ook, hoor. Ook die berichten komen binnen. Nou, heb jij voor de documentaire over 9-11 die je aan het maken bent, veel mensen daar gesproken. Dat ging naast Al-Qaeda uiteraard ook over de Taliban. Lopen jouw bronnen nu gevaar? Een aantal van mijn bronnen zijn er al tussenuit. Er is 1 bron, die zit er nog. En daarvan gaan we het interview niet gebruiken. Want daarmee brengen we die persoon in gevaar. Die zit vast in 1 van die steden. Mm-hmm. Die skippen we uit de montage. Ja, om haar te beschermen, tussen vrouw. Ja, maar gaat dat dan ook helpen? Want je hebt natuurlijk altijd de talk of the town. Mensen die elkaar verraden. Ja, nou ja, kijk, zij probeert te vluchten nu, maar dat lukt niet. Maar ik hoop dat misschien in de komende dagen, weken wel lukt. Ze zit thuis en wacht af voor wat er gaat gebeuren. En dat is wel, Ja, het zijn vooral ook de vrouwen die het echt zwaar hebben nu. En ja. Die ook niet weten waar het naartoe gaat en wat er gaat gebeuren. Martijn, de Taliban die wil nu echt gaan regeren. Hè? Maar zie jij dat ook gebeuren? De situatie die Sinan net schetst. Ze zijn vrij verdeeld ook over het hele land. Ja, nee, ik kom me helemaal vinden wat Sinan net zei. Lokale Taliban die luisteren niet per se naar wat Mullah Baradar of Akhundzada te zeggen hebben. En regeren wordt echt, een uitdaging voor ze. Hè? Want ze claimen nu wel ook. Ja, ze hebben nu die steden allemaal onder controle genomen. Mm. Maar wat Sinan terecht zeggen ook, hè, ze zaten op het platteland. Ja, maar nu zie nu maar eens echt bestuur in die steden te brengen. Ja, dat is echt een uitdaging voor ze. En vooralsnog, hè, dan komen we weer bij die verzoenende toon. Ja, ik moet het nog zien. Want de verhalen inderdaad die Sinan vertelt. Ik zag ook al de dingen voorbij komen. Ik hoorde ook al verhalen van mensen inderdaad die uit hun huizen worden getrokken. Soms worden geëxecuteerd. Mm. Ja, het land besturen, dat is een tweede. En ja, ik vraag me af, oud-president Karzai, de man die nota bene door het Westen in 2001 eigenlijk aan de macht is gebracht. Tot 2014, president van Afghanistan. Ja, ja. Precies, die werpt zich nu op als een soort van verzoener. Die gaat ervoor zorgen dat er een fatsoenlijk bestuur komt van de Taliban, waar ook de Afghaanse bevolking bij gediend is. Ja, ik moet het allemaal nog zien. Ik hoor een beetje gnuiven op de achtergrond. Want hoe kijk jij hiernaar? Nou ja, dit is nou precies een leider die er niet had moeten zitten. Die we van bovenaf hebben gedropt op de Afghanen. Van, joh, dit is jullie president. Mm-hmm. Wij zijn wel voor democratie, maar jullie mogen niet jullie eigen leider kiezen. En dat is iemand die ook met zijn hele clan en familie nogal stevig zit in de stad Kandahar. En vanuit hem lopen er ook wel weer lijntjes naar de Taliban waarschijnlijk. Het is allemaal makkelijk gezegd voor hem. Maar ja, hij heeft zelf 13 jaar aan het roer gezeten in Afghanistan. En het was niet heel erg verzoenend wat hij deed in die periode. Hm. En dus ik verwacht daar helemaal niks van. Het zou me ook niet verbazen als hij er op een gegeven moment ook tussenuit gaat. Ja, maar je had het net al eerder over al die voorbereidingen die de Taliban de afgelopen jaren op lokaal niveau hebben gedaan. Ja. Overal vertegenwoordigd eigenlijk. Ze waren er al. Hebben ze dat allemaal echt onder de radar gedaan? Of is er ook gewoon een oogje dichtgeknepen door bijvoorbeeld het Westen? Nou, door het Westen weet ik niet, maar wel door de Afghaanse regering. Want ik heb nog niet zo lang geleden een documentaire gemaakt over talkpoeder, een grondstof. En daar verdienden de Taliban gewoon bakken met geld aan. En dat wist de regering ook. En de Taliban zei ook, wij zijn een soort schaduwregering. Hmm. Dus wij innen ook belasting, net als de Afghaanse regering. En dat geldt ook voor andere grondstoffen, kobalt, opium, hout, marmer, waar ze allemaal geld aan hebben verdiend. En de regering wist dat. Maar ja, als het regeringsapparaat zo verrot is, zo corrupt is, dat er echt betonrot zit, ja, dan is het ook niet raar dat er allemaal lijntjes naar elkaar toe lopen en dat ze af en toe overlopen naar elkaar en weer terug. Ja. En nou ja, het draait ook in die zin ook vooral veel om grondstoffen in dat land, weet ik. Ook dat. Martijn Kissen, ja. Jij bent als militair ook in Uruzgan geweest. Heb je nou het gevoel, hè, als we nu naar de hele situatie kijken, 20 jaar lang, dat alles voor niets is geweest? Ja, ik begrijp die vraag helemaal. Hè. En ik kijk ook echt. Ja, ik vind het heel pijnlijk om naar die beelden nu te kijken. Ook van bijvoorbeeld het vliegtuig van Kabul. En dan, als ik ga terugdenken. Ik zat in 2008 in Uruzgan. Ik heb echt nog steeds wel een goed gevoel over wat ik toen daar tijdelijk en plaatselijk heb kunnen doen. Mm. Maar ja, uiteindelijk wil je dat zoiets duurzaam is. Ja, en daar zijn we natuurlijk helemaal niet in geslaagd. Nee, nou is er ook heel veel te doen. Het is het gesprek van de dag over het naar Nederland halen van tolken en andere mensen met wie Nederland heeft samengewerkt in Afghanistan. Jij hebt daar dus ook gezeten. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Hadden we dat veel eerder moeten doen? Ja, helemaal meteen raak. Dat hadden we veel eerder moeten gaan doen. Hè. Mijn vrouw heeft proefschrift geschreven over die tolken. Daar zie je ook, die tolken trekken echt samen met die militairen op. En die zijn eigenlijk tijdens die operatie, vanaf dat Nederlanders daar actief zijn en met tolken werken, die tolken zijn altijd al het doel van de Taliban geweest. Maar ook, ik heb in 2016 een boek geschreven over Nederland in Uruzgan. Dan zie je dat Nederland zich terugtrekt in Uruzgan. En dat mensen met wie we daar hebben gewerkt, ja, die lopen dan risico. En die moeten dat soms ook gewoon met hun leven bekopen. Dus dit is iets dat al veel langer speelt. En ik denk dat we daar gewoon echt veel eerder bij hadden moeten zijn en over na hadden moeten denken. Ja. Oud-militair en hoogleraar Martijn Kissen. Jitsen en documentairemaker Sinan Chan. Tot zover bedankt. Blijf nog even hangen, want we gaan nog even verder. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, want we praten door over Afghanistan. Aan de lijn hangt Hans van Otterlo. Hans, een tijdje terug was je bij ons te gast over het onderwijsproject in Afghanistan, waar jij aan meewerkt. Minister Kaag die dreigde toen de geldkraan dicht te draaien. Kun je kort uitleggen hoe dat ook alweer zat? Ja, even heel kort. We hebben het over een goedlopend project. Dat loopt al 10 jaar. Richt zich op landbouwonderwijs. Wordt door Nederland gefinancierd. En inderdaad, de minister die dreigde de knop om te draaien. Mede naar aanleiding van het interview van enkele maanden terug zijn er toen Kamervragen gesteld. Uiteindelijk door een meerderheid van de Kamer. CDA gaf zelfs aan bereid te zijn om een motie in te dienen. En op basis daarvan heeft minister Kaag toegezegd om verdere financiering in goed overleg met andere partijen te heroverwegen. Aha, dus toch dat, weer goed. Dat was een mooie uitkomst. Maar ja, dat was maar van korte duur, hè? Ja, helaas. Dus minister Kaag heeft ook in antwoord op Kamervragen aangegeven van ja, natuurlijk gaan wij in goed overleg met alle partijen gaan we nu kijken wat we vervolgens gaan doen. En wat gebeurde is dat er binnen 2 weken een brief uit Den Haag lag. Mm-hmm. Niet van de ambassade. Waarin werd gezegd, alles goed en wel, jullie krijgen nog een jaar en dan is het welletjes geweest. Even plat uitgedrukt, maar dat was de boodschap. Ja, en een jaar en dat extra? Een jaar extra, daar doe je weinig mee. Er zit een zekere logica in onderwijsprojecten. Als je bezig bent om een lesprogramma van 4 jaar te introduceren, heb je minimaal 4 jaar nodig. Dat kun je niet halverwege zeggen, nou jongens, we hebben er nu in Den Haag even geen zin meer in. Dus verzin maar iets anders, maar wij doen niet meer mee. Het klinkt meer als een lapje voor het bloeden. Als ik het nou, zo. Ja, ik denk dat het een hele goede vertaling is. Een beetje een zoethoudertje naar de Tweede Kamer. En dan gaan we toch weer gewoon terug naar de regeltjes zoals die in Den Haag prevaleren. En denken we vanuit die processen veel meer dan vanuit de logica van een project of het belang van de doelgroep. Ja. Nou ja, sinds de laatste keer dat je hier bij ons te gast was, is de situatie helemaal veranderd. Wat betekent het voor het project dat de Taliban nu de macht grijpt? Ja, het is natuurlijk nu allemaal heel erg ongewis. En als zodanig moeilijk om met grote zekerheid te voorspellen wat er nou wel en niet mogelijk is. We werken al jaren in districten die door de Taliban werden bestuurd. En landbouwonderwijs heeft daar gewoon doorgang kunnen vinden. Dus wat dat betreft zijn er geen redenen om aan te nemen dat nu anders zal worden. Wat wel anders zal worden, is wij leiden onder meer meisjes op. Ja. Ik denk dat verandert. We hebben vrouwelijke docenten. Dat zal denk ik ook veranderen. En zelfs voordat de Taliban daar zelf uitspraak over doen, kan het zijn dat vrouwen denken, ik neem geen risico, ik blijf gewoon thuis. Ja, wordt dat nu al gedaan? Wordt er nu al maatregelen getroffen door deze vrouwen? Nee, dat is te vroeg. Iedereen tot gisteren toe, notabene hebben we onderwijs gegeven. En gisteren is iedereen in Kabul naar huis gegaan. En men wacht nu in grote angst af. Ja. En je vraag met betrekking tot hoe ziet de toekomst eruit? Kan er nog les worden gegeven? Ja, zonder meer. Als de Taliban zich houdt aan de belofte van wij komen niet tot een afrekening en mensen die met buitenlanders hebben samengewerkt, die doen wij niets. Ja, maar vertrouwt u daarop? Want we hebben nog. Ik vind het heel moeilijk in te schatten wat al eerder is gezegd. Ik denk dat de mensen in Doha en in Quetta, de Taliban-leiders, dat je daar nog wel een beetje op kan bouwen. Maar het is allemaal heel decentraal geregeld. Mm. Er is ook gewoon voetvolk dat rondloopt en hoe die zich de komende tijd gaan gedragen. Ik denk een periode van chaos van enkele weken. Hoe die zich gaan gedragen, ik durf daar weinig over te zeggen, maar ik heb er niet een volledig vertrouwen in. Sinan Chan, hoe belangrijk zijn dit soort door westerse landen gefinancierde projecten eigenlijk voor de bevolking daar in Afghanistan? Heel belangrijk. Dit zijn van die projecten die het verschil ook maken. Ja, dat klinkt heel niet dat je het land ermee redt of dat het verandert, maar het zijn op lokaal niveau projecten die echt het verschil maken. Zoals je vroeg net aan Martijn van, is het allemaal voor niks geweest in Oeruzgan? Ik ben bijvoorbeeld in Oeruzgan in dorpen geweest waar Nederlandse militairen een waterput hadden geslagen. En dan kun je zeggen, ja, ach, een waterput. Maar voor zo'n dorp is dat best een groot ding. En het grote plaatje is helaas mislukt. Ik kan niet zeggen dat het een hele succesvolle operatie is geweest de afgelopen 20 jaar. Maar op microniveau, lokaal, heb ik echt wel mooie dingen gezien. En daar hoort ook dit project van Hans bij, vind ik. Ja. Martijn Kitsen, zegt Hans net, ik verwacht wel dat dit project gewoon door kan gaan. Ook al is de Taliban daar steeds meer vertegenwoordigd. Maar verwacht jij dat ook? Verwacht je dat de Taliban niet extra hard optreedt tegen dit soort projecten, wat juist vanuit het Westen wordt gefinancierd? Nou, ik hoop dat het project door kan gaan, hè, om daarmee te beginnen. En ik denk dat de Taliban, die heeft er gewoon echt belang bij om zich internationaal ook als een redelijk regime te presenteren. Dus ik verwacht niet dat ze zich zullen gaan dwarszitten. Maar ook weer de kanttekening erbij. Het moet nog even blijken van de komende weken wat de praktijk is in al die districten op lokaal niveau. Nou. Hans Otterlo, van Otterlo, morgen wordt er in de Tweede Kamer gepraat over Afghanistan. Er zullen ook vragen natuurlijk gesteld worden over jouw project, het onderwijsproject. Op welke vragen zou je graag antwoord willen? Waar het uiteindelijk om gaat, dat gaat niet zozeer om de vragen wat mij betreft. Maar er ligt dus nu een toezegging van nog maximaal 1 jaar. Die is helemaal niet onderbouwd. Mm-hmm. Ik denk dat buitenlandse zaken gewoon de deur moet openen naar het in eerste instantie gewoon voortzetten van steun die relevant is. Waarmee je mensen ook een hart onder de riem steekt. En dan in tweede instantie ook heel specifiek mijn project. En dat daar in alle openheid en eerlijkheid over kan worden gesproken. Wat kan wel, wat kan niet. En niet direct met het mes op tafel, je krijgt van ons nog 1 jaar. Ongeacht de omstandigheden. Ja. Dus als dat de uitkomst is, ben ik een blij mens. Okay. Martijn, tot slot, wat is nu het volgende grote moment waarop we kunnen inschatten hoe de toekomst eruit gaat zien? Bijvoorbeeld de aanstelling van een regering? Ja, even kijken wie er in die regering komt en hoe de gewone Afghanen eigenlijk vertegenwoordigd worden. En ja, ik vrees dat niet positief zal uitpakken. We gaan het blijven volgen. Hans van Otterlo, Martijn Kitsen en Sinan Can, dank jullie wel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Zometeen een rachende gitaar in de Nieuwsbv als metalgitarist Merel Bechtelt ons kennis laat maken met haar custom-made instrument. En ergens in de komende 30 minuten mogen de voetjes ook nog van de vloer, maar nu eerst. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Elvie Tromp. Ik had vakantie nodig en ik was niet de enige. De trein naar Frankrijk zat mutje vol. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben nog steeds vrij huiverig voor grote groepen mensen samen in afgesloten ruimtes. Zeker als dat meerdere uren achter elkaar is. Zeker als dat samen met van die klassiek Hollandse kinkapjesdragers zijn die de fiere gok graag boven de kap laten uitsteken om die pure, rauwe, stilstaande treinlucht naar hartelust in te snuiven en te bevochtigen met hun eigen microdruppelfontein. En niks aan de hand zou je kunnen zeggen als we gewoon een van die mild groen getinte landen waren qua besmettingsgraad. Maar nee, ook al hebben we een verregende zomer, onze landkaart heeft de felle roodtint van een Rotterdamse mannenrug achter een barbecue in het Zuiderpark. Nu meerdere vrienden zelfs door hun vaccinatie heen en bovenop hun vorige corona-infectie het nogmaals hebben gekregen, heb ik niet het gevoel dat de geest al echt in de fles zit. Toch wil ik graag goed van vertrouwen zijn. Ik ben nog van de stempel wie goed doet, goed ontmoet. Dus ik had naast mijn vaccinatiestempels en mondkapje ook nog een PCR-test gedaan. Ook had ik de ingevulde verklaring van eer mee dat je in Frankrijk moet kunnen laten zien. Een aandoenlijk uitgeprint A4'tje waarop staat dat je op je eer verklaart geen klachten te hebben. al die geweldige regeringen, al die knappe koppen bij elkaar, al die maanden crisismanagement hebben tot dit geweldige waterdichte idee geleid. Want als Nederlanders ergens gevoelig voor zijn, dan is het wel hun eer. Naast mij kwam een oudere man te zitten. Hij wilde graag bij het raam. Risicogroep, dacht ik, toen hij tevreden onderuit zakte en zijn handen liet rusten op zijn welvaartsbuikje. Ook deze man liet de kap snel zakken en ik tikte even vriendelijk op de mijne en toen verborg hij verontschuldigend zijn neus. Even leken we elkaar te begrijpen. En ik ontspande zover. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid zou nemen, dan zouden we er wel komen. Iets later tikte de man me zachtjes op mijn schouder. Hij deed zijn mondkapje naar beneden en zei allervriendelijkst: "Pardon, mevrouw, mag ik even passeren? Ik moet naar het toilet." Ik voelde zijn adem op mijn gezicht. Niemand gaat deze epidemie overleven, dacht ik. We zijn te dom en allemaal gedoemd. Met die gedachte stapte ik uit en begon mijn vakantie. En daar was ik, zo begrijpt u, heel hard aan toe. Ik had ook echt een soort liefde op het eerste gezicht toen ik de harp voor het eerst zag. Je gaat tegen praten en je gaat de domste dingen denken. En toen lag dat instrument daar zo. Toen vroeg ik aan Tom Berkel van: "Wat is dat?" "Oh, dat is het instrument van Toets Tielemans." Het was een soort bliksemschicht bij heldere hemel. En ik wist dat ik dat de rest van mijn leven wou doen. Ja, de liefde van een muzikant voor haar of zijn instrument. Daar gaat onze serie een goed stel over. En ik heb weer mooie voor je, hoor. Want metalgitarist Merel Bechtel, die racht met veel liefde keihard op haar custom-made elektrische gitaar. En daar ga ik het met haar over hebben. Merel, welkom. Hallo. Ja, schuif lekker dicht bij de microfoon. Je zit op een krukje vanwege natuurlijk je gitaar. Was het trouwens liefde op het eerste gezicht? Ja, absoluut. Ja, ja, want het was natuurlijk een heel voortraject. Want voordat die gitaar er was, moest ik natuurlijk al mijn wensen doorgeven aan Koen, die de gitaar heeft gebouwd. Ja. Koen van der Meij is een bouwer uit Amsterdam en een zeer kundig gitaarbouwer. Ja. En het was nog best wel lastig om dan uiteindelijk te gaan kiezen van: oké, waar wil ik dat die gitaar uit bestaat? Ja. Want er zijn zoveel opties. Maar dan heb je het over deze gitaar. Dan die heb je het nu over deze gitaar, ja. Is het trouwens een hem, een haar? Nee, ik noem het wel een haar, ja. Een haar. Ja. Is er ook een naam? Nee. Nee, goed, een haar. Een haar, ja. En heb je het over deze? Maar wanneer is jouw liefde eigenlijk überhaupt voor de gitaar ontstaan? Ik denk eigenlijk toen ik een tiener, toen ik een tiener werd. Ik denk al rond die tijd inderdaad. Ik had een klasgenootje en die leerde mij een riffje van dat is ook weer Seven Nation Army. Ja, hoe klinkt dat ook alweer? Kun je die? Even kijken, hoor. Oh ja, tuurlijk. Ja, die dus inderdaad. Nou, die kent eigenlijk iedereen wel. Dat was gewoon op school, dat is een akoestische gitaar. Ja. En ik vond het eigenlijk zo leuk om te doen dat toen ik thuis kwam, mijn vader zijn gitaar had gepakt en dat gewoon de hele dag ging oefenen. En, ja. En nu heb je dus je eigen custom-made gitaar. Ja, het is echt wat. Ja. Heel bijzonder. Wat heb je daar dan voor jezelf helemaal custom-made laten maken? Eigenlijk alle keuzes, zeg maar. Dus hij had... hij heeft het model, die heet het Magistra-model. Ja. Dat is zeg maar de vorm van de body. En daarbij kon ik dan zelf eigenlijk alles wat ik wou samenstellen. Dus van de houtsoorten tot de hardware, dus de metalen stukken, de elementen. Eigenlijk elk detail kon ik zelf bepalen. Ik vind het er heel mooi en sierlijk uitzien eigenlijk ook. Voor een... Je hebt net al een stukje laten horen. Heel klein stukje Seven Nations. Maar hoe klinkt ze? Hoe klinkt ze op haar best? Dit is leuk. Ja. Misschien zijn er mensen die nu gillend wegrennen. Maar misschien zijn er ook mensen die nu harder de radio aandoen. Toch? Is dat het eigenlijk ook een beetje het shock-effect van zo'n gitaar? Ik, Ja, ik denk sowieso wel ook wat metal misschien wel in je los zou kunnen maken. Ja. Eigenlijk is het natuurlijk niet voor iedereen. Absoluut niet. Nee. Maar het is best wel een extreme muziekstijl. En ik denk als je eenmaal het juiste, zeg maar, het hoort. Want bijvoorbeeld metal is een hele brede muziekstroming. Er zijn heel veel subgenres en die weer allemaal subgenres hebben. En ik wil niet zeggen dat alles misschien even leuk is. Maar als je eenmaal dat vindt wat jou aanspreekt, dan is het echt het allervetste wat er is. En wat spreekt jou er dan in aan? Nou, dat vind ik eigenlijk wel een lastige vraag. Ik weet dus gewoon een gevoel wat je erbij krijgt. Een heel machtig gevoel. Nou, ik ben blij dat je dat woord gaat, want het voelt ook echt zo. Hè? Ja. Als jij dan zit spelen en ik luister, dan denk ik echt yeah! Ja, en helemaal als je dan met een band speelt, dan is dat helemaal te gek als het eigenlijk allemaal samenkomt. Gitaar is zeg maar, is heel vet. Het is natuurlijk het vetste instrument wat er is. Uh-huh. Maar als dat samenkomt met drums en met een bas en met een zanger en eventueel nog meer instrumenten, dan staat er wel eventjes wat, toch? Ja, dat is wel heel vet, ja. Nou, tour je echt al jaren de hele wereld over. Ja. Met verschillende metalbands. We hebben natuurlijk even op je socials gekeken. Ja. 35.000 volgers op Instagram. En toch kent niet iedereen je naam. Hoe zit dat? Nou, ten eerste ben je bent sowieso muzikant. Dus dat is denk ik toch ook al misschien vandaar dat je, als je niet echt veel met muziek hebt, dan ja, of is het misschien ook het subgenre? Het is, absoluut. Het is zeg maar wereldwijd. Het is echt een super geliefd genre. Mm-hmm. En het is gewoon een community. Wereldwijd. En in Nederland is het ook wel bekend. Maar het komt toch niet zo heel vaak naar voren in dit soort media. Nee, we draaien het niet. Nee, het wordt niet op Radio 1 gedraaid. En het is op zich ook wel logisch, vind ik. Ja? Maar sommige genres in de metal zijn heel extreem. Maar er zijn echt wel bands die veel toegankelijker zijn ook alweer. En die waarvan ik vind toch ook wel prima op de radio gedraaid kunnen worden. Oké, dat gaan we dan nu doen. Want de band waar je in speelt heet Dear Mother. Daar gaan we even een stukje van draaien. Ja. Dit is wel echt in your face, hè, gewoon. Ja, dat is wel een heftig stukje. Hebben jullie uitgekozen? Ja, natuurlijk. Als we gaan, gaan we goed, ja, toch? Ja, dat vind ik wel tof. Ja, want waarom vind je het zo tof dat we dit nu eventjes draaien? Nou, omdat het niet zo vaak gebeurt. Ja. Dat metal even in de spotlight komt te staan. Nee. Weet je wat ik ook heb met dit stukje? Dat denk ik, dit zou ik best wel eventjes draaien nadat ik gewoon een slechte dag heb gehad eigenlijk. Even mijn frustratie erin kwijt. Het schijnt dus inderdaad dat over het algemeen de metal mensen, zeg maar, vaak een stuk rustiger zijn. Ook omdat ze door die muziek zich zo daarin, alle stress daarin kwijt kunnen. Oh. Ja. Is dat geldt dat voor jou ook? Ja, zeker. Ja? Ja. Je uitlaatklep. Ja, 100%. Dat is eigenlijk wanneer ik mezelf helemaal durf laten gaan. Ja. Als ik met mijn band speel, bedoel ik hier dan, vind ik toch wel spannend hoor. Dat is helemaal niet nodig. Ik bedoel, jij bent de expert hier. Want ik wil het toch nog even over die gitaar hebben. Want er zit ook een zevende snaar. Een zevende snaar? Hoe zit dat? Hoe zit dat? Nou, ik heb dus een extra lage snaar erbij. Ja. En die klinkt dan zo. Zeg maar, normaal is een gitaar, staat in standaard, heet een E-standaard stemming. En bij mij gaat die nog heel erg lomp. Nog even. Dat is het extraatje wat je wil hebben, inderdaad. Ja, precies. Ja. Want een van de kenmerken van metal muziek zijn de lage stemmingen. Ja. En je kan je gitaar omlaag stemmen, maar op een gegeven moment houdt dat op. Er zit een grens aan, omdat die gitaar, als je echt heel laag wil gaan, dan of heb je inderdaad een langere hals nodig. Wat ik ook heb. Mijn hals is net iets langer. Mm-hmm. Maar wil je nog lager, dan maar een snaar erbij. Thuis heb ik ook nog een 8-snaar. Dus een 8-snaar gitaar? Ja, niet vragen hoe dat klinkt, maar dat moet echt machtig klinken. Ja, dat is nog veel lager. Ja. Is dat ook de typerende metal sound waar we het over hebben dan? Ja, ik denk dat het zijn een aantal factoren. Dus inderdaad meer laaggestemde muziek, zeg maar. Mm-hmm. de soort distortion sound, dus mijn distortion sound, dat is het schurrende geluid, zeg maar. Bijvoorbeeld als ik een... Je hebt ook nog wat andere dingen. Ja, ik heb bijvoorbeeld wat meer geluidjes. Bijvoorbeeld dit is een ambient geluid, bijvoorbeeld. Oeh, kippenvel. Zeg maar een reverb geluid. En de distortion, dat is dus op het moment dat eigenlijk die hele boel eigenlijk over zijn nek gaat. Ik zit even een beetje rond te klikken, hoor. Maar... Zijn dat allemaal knopjes en er... Oh, zo. Even kijken. Ik weet niet precies waar ik nou zit, hoor, maar... Zoek het even. Ik zoek het even. Nou goed, ik heb ook niet echt vette rockgeluiden. Want ik ben geen rockgitarist, ik ben een metalgitarist. Dus het heeft te maken met de soort distortion. Dus als je het hebt over rock, dan heb je het meer over overdrive. Of over fuzzpedalen. Dus ook meer het... een beetje de ranzige rockgeluid, zeg maar. Dat gillende? Ja, een beetje smerig. Mm-hmm. En bij metal is het, dat noemen ze meer high gain. Dus echt wat meer zeg meer bright. Vraag best wel lastig om uit te leggen. Dan laten we het dan eens horen. Nou, dit is dus gain distortion geluid. Ja. Dat lijkt wel een beetje met je vingers eroverheen hangt ook. Hangt er in mijn vingers overheen, ja. Die trilt. Ja, nee, het komt echt vanuit die versterker, zeg maar. Daar komt dat distortion geluid vandaan. En het is natuurlijk de speler. Ja. Ik bedoel, als metalgitarist speel je hele andere dingen... dan wat een rockgitarist, een bluesgitarist of een jazzgitarist zou spelen. Ja, daarom is het ook metal natuurlijk. Ja. Hey, en nou hebben we het de hele tijd over de tonen... maar met het hout is ook nog iets aan de hand, hè? Hout van, de gitaar waar het is heel bijzonder hout. Het is niet een gitaar die gewoon in een winkel hangt. Nee. En een van de houtsoorten waar Koen heel graag mee werkt... dat heet het Black Limba... Hout, dat komt uit Afrika. En dat is heel, heel bijzonder hout. Het is ook heel snel groeiend hout. En wat heel erg tof daaraan is behalve de klank... is dat het zeg maar van die oranje vegen heeft. En dat komt eigenlijk door de beestjes die in het hout leven. En daar komt dan zuurstof bij en dan verkleurt het hout. Ah, een soort van oxidatie bij. Ja, inderdaad. Ja, en dit is, zeg maar, die grote oranje vlekken die zijn nogal moeilijk te vinden. Dus ik heb ontzettend veel mazzel. Ja. Dus Koen heeft heel erg zijn best gedaan om een heel mooi stuk uit te kiezen voor mij. Ja. En dan hebben we hier Wenge. Dat is een ander soort hout. Ja, dat is een ander soort hout. Dat zit op de hals inderdaad. Dat is eigenlijk een mix van maple en Wenge's. Maar die inleg die hier achterop zit. Te gek. En ja, dat heeft ook weer allemaal klankeigenschappen. En, ja, want je tikt er nu op. Ja, ik tik er nu op inderdaad. Krijg je een ander geluid dan als je... Nee, niet per se hoor. Nee. Ik tik het gewoon op. Gewoon lekker om je gitaar te tikken. Oh, je tikt nu heel voorzichtig op je gitaar. Je ramt er wel echt op als je staat te spelen. Ja. Maar ben je er dan toch onbewust weer heel voorzichtig mee? Of ga je helemaal los en maakt het allemaal niet uit? Ja, als ik speel dan... Het is toch ook gebruiksvoorwerp. Ja? Ja. Ja, eigenlijk wel. Maar... Het eerste krasje wat er dan altijd opkomt, is altijd wel heel spannend. Die doet pijn, hè? Ja. Die doet pijn. Ja, behoorlijk. Ja, maar geen Jimi Hendrix taferelen, gitaar in de fik, slaan op het podium? Nee, echt niet. Is het nou fysiek zwaar, zo'n instrument spelen? Want je staat daar toch wel echt helemaal in vol element op het podium. Headbangend soms ook. Ja, nee, het is niet echt in mijn voordeel. Mijn lengte, ik ben niet zo heel groot. Hoe lang ben je eigenlijk? 1,60? 1,65? Ja, nog niet eens. Oh god, oké. Okay. Nee, ik ben 1,58. Aha. Dus niet echt Nederlandse we zijn, bouw. We zijn even groot. Nou, maar daar heb je lengte niet mee en dat is extra zwaar? Nou ja, het is natuurlijk in verhouding is die gitaar voor mij een stuk groter... dan voor een grote jongen, zeg maar. Ja. En het is ook wel een beetje een dikke gitaar. Het is, er zit wel veel hout aan. En het is absoluut geen lichte gitaar. Dus als je dan de hele tijd over je schouder hebt hangen... En je loopt er dan anderhalf uur bij aan het spelen. En je bent inderdaad aan het rennen en aan het hebben. En op het moment voel je er niks van, hoor. Maar ja, tussendoor dan til ik toch even af en toe mijn gitaar op... om even te ontlasten. Daarna heb je wel eventjes een massage nodig. Nou ja, als het kan wel, ja. Maar die zijn er niet. Hey, optreden kan voorlopig niet, helaas. Nee, dat is echt wel heel jammer. Ja. Speel je nog wel? Nou, eigenlijk heel weinig op het moment. Ja, ik ben wel iemand die echt... in een band speelt en met een band. En dat vind ik ook het allerleukste. Dus ik ben niet iemand die gewoon uren thuis gewoon speelt. Dus ik, Ja, mis het ontzettend. Nou, ja. Ik hoop echt dat het zo snel mogelijk weer allemaal kan en mag. Ja, dat zou echt ik denk wel allemaal inderdaad. Ja. Kunnen we niet wachten om weer op het podium te staan. En, ook voor de bezoekers ook natuurlijk. Die missen het ook heel erg. En ja. Dit geweldige geluid te horen. Ja, zeker. Ik wil je voor nu bedanken. Merel Bechtold, gitarist bij de band Dear Mother. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Ja, zometeen ga ik het hebben over dansstijlen die je niet zomaar meer in de club zien tegenkomt, maar waar je onder andere poppen en lokken vandaag de dag dan wel kunt vinden. Dat hoor je naar dit toepasselijke dansbare nummer. Dit is James Brown met Say It Loud. James Brown met Say It Loud. De Nieuws BV. Ja, vanaf morgen is Paradiso het epicentrum van de urban dance wereld. Het festival Summer Dance Forever neemt de zalen over op de klanken van muziek waar je heupen onmogelijk stil bij kunt houden. Nou, een van de drijvende krachten achter het festival is oprichter en DJ Casey de Funkaholic, oftewel Kees Heus. Goedemiddag, Kees. Wat goed uitgesproken. Wat een mond vol ook. Hey, Kees, hoe zou jij eigenlijk zelf het Summer Dance Forever Festival beschrijven? Nou ja, je legt het wel goed uit. Het is een soort van epicentrum geworden voor iedereen die van urban dance houdt wereldwijd. Het is een soort ontmoetingsplek geworden. Dus waar we de kaart ook dit jaar weer van verkopen, terwijl het gewoon coronatijd is. Je mond valt af en toe open. Weet je, zelfs dit jaar, mensen uit Guatemala. We hebben al 10 kaarten verkocht van mensen uit Guatemala. Ja. Jeetje. Ik heb echt geen idee, weet je. Internationaal. Ja, ze zijn natuurlijk... Ja, nee, het is echt enorm internationaal. Ja. Vooral in Azië zijn we echt wel bekend. We hebben ook in Japan ook een soort dependance, een soort festival die we ook normaal gesproken in oktober ook plaatsvindt. Zodat niet iedereen in Azië helemaal naar Amsterdam hoeft te komen. Dat we ook in Verre Oosten ook een versie hebben. Ja, het is wereldwijd echt een begrip. En waarom ben jij daar ooit met je collega's aan begonnen aan dit festival? Nou, het is begonnen toen ik op een gegeven moment 25 jaar DJ was. Ja, want zo oud ben ik wel. En op een gegeven ogenblik ging ik me echt afvragen van wat is er nou in die 25 jaar gebeurd in de clubs. En een van de dingen die me echt opviel was dat er niet meer gedanst werd. Je zag gewoon op een gegeven moment in de jaren 80 een soort omslagpunt. Toen house echt populair werd. weet je, dat er een soort van commercialisering plaatsvond. Maar ook, weet je, de ravingcultuur werd steeds belangrijker. Drugs werd belangrijker, de muziek werd harder. Ja. En ja, op een gegeven moment ontstond er gewoon een andere energie. En het werd ook gewoon massaler. En ja, al die dansers die vonden hun draai niet in die nieuwe wereld. Ik kan me wel een beetje voorstellen wat je bedoelt. Want nu als je in een gemiddelde club binnenkomt, nu dan niet, maar als het normaal wel allemaal open is, dan kom je van hier een soort van, ja, beetje saaie dansen tegen. Geen pits meer waarin mensen al hun trucjes en geweldige bewegingen staan te maken. En een van die danstijlen waar jij het dan over hebt, dat is, ik noemde het eerder al, popping, locking, whacking. Ja. Je moet me even uitleggen, hoe ziet dat eruit? Wat is dat? Nou ja, ten eerste, weet je, op een gegeven moment dachten we van, ja, dat moet gewoon terugkomen in de clubs. Ja. En toen ik 25 jaar DJ was, ben ik met John, een van mijn collega's, zijn we begonnen aan een battle. Mm-hmm. Waar de juryleden ook, zeg maar, kunnen winnen. Oh. Het is niet zoals So You Think Can Dance. Nee. Het is een battle dat de juryleden uiteindelijk ook achter een stoel vandaan moeten komen om hun kunstjes te laten zien. Okay. Dus je kan tegen je held kan je battelen. Dus bijvoorbeeld, ik noem het altijd Champions League van Urban Dance. Summer Dance. Ja. Maar dan kan je één op één opeens tegen Messi voetballen of zo. Te gek. Maar wat is dan zoiets als pop in? Ja, dat moet je echt even gaan googlen en even gaan. Kijk, poppin is echt meer een soort robotstijl. Ja. En we draaien het natuurlijk James Brown. En James Brown stond bijvoorbeeld weer aan de wieg van de lock-in stijl. Dat is meer echt punten met je. Want James Brown was echt een hele goede danser. Je hebt ook nummers van hem en dan doet hij al die oude dansjes. De pingwing en de camel walk. En weet ik veel wat hij al. Maar op een gegeven moment begon hij echt met een soort punten, soort stijl, met dat hij de hele tijd wees. En daar is lock-in uit ontstaan. En daarna is daar ook nog eens een keer een subgenre whacking uit ontstaan. Mm-hmm. En dat is een beetje, want natuurlijk al die stijlen zijn in de jaren 70 begonnen. Weet je, zelfs ook breakdansen. Maar breakdansen, die heeft ook een enorme wereld. Hè? Een soort subwereld waar je echt niks van weet. Dus ik ben ook heel blij. Het is nu een Olympisch sport gewonnen. Natuurlijk in Parijs, breakdansen. Ja. Geweldig. Maar dat komt ook vooral omdat het een hele fysieke stijl is. Ja. En heel weinig. Weet je, we zijn niet allemaal Epcot Zonderland, zeg maar. Nee, dus, gelukkig niet. Weet je, dus er zijn ook mensen die gewoon op muziek willen dansen en willen blijven staan en die naar de grond willen. En daardoor zijn al die subgenres ook ontstaan. Ja, maar die zijn dus nu niet meer. Maar die zien we dus nu niet meer in die club. Dat zei je net ook al. En dat vind ik ook wel jammer. Waar zijn die eigenlijk naartoe gegaan? Kunnen we die alleen maar op festivals van jou zien? Nou, in clubs wel, omdat uiteindelijk zijn die dansers allemaal wel geweerd. Want ja, wat doen dansers in clubs? Dansen. Die gaan niet drinken, die gaan ook geen pillen slikken. Dus ja, financieel heb je er niet zoveel aan, zeg maar. Nee, nou ja, goed. Dus die dansers zijn allemaal de underground in verdwenen. En met Summer Dance hebben we die weer uit de underground getrokken. Want die zijn allemaal. Want urban dance en hip-hop dance is nog nooit zo populair geworden, weet je wel? Het is street dance. Het is echt populair in Nederland. Mm. Maar wij proberen met Summer Dance, zeg maar, weer naar de clubs te brengen. Ja, weet je wel? Want al die dansers dansen wel, maar ze dansen in dansstudio's. Weet je wel, ze dansen op club en verenigingen. Maar is het dan de toekomst, dit? Is dit de toekomst, Kees? Misschien wel. Kijk, je ziet ook dat, ik ben oud en wijs genoeg om te zien dat dingen gewoon toch in cirkels gaan. Dus soms is er weer iets hip en dan verdwijnt het weer en dan wordt weer wat hip. En als mensen als Beyoncé dansjes gaan introduceren en je ziet gewoon in de hip-hop misschien wel weer zoals in de jaren 80. Had elke videoclip wel dansers in een videoclip. Ja, dat zie je dus ook bijna niet meer. Dus misschien komt dat wel weer terug. Maar dat ligt niet zozeer in ons. Wij doen ons deel. Maar het echt populair maken naar de commercie. Ja, dan moet een of andere beroemdheid zich ermee gaan bemoeien. Of weet ik veel. Ja, precies. Ja. Maar zeg je nou net, ik ben al oud en wijs genoeg. Maar zijn er nog wel dingen waar jij stijl van oog achterover slaat, Kees? Tuurlijk. Kijk, het is. Je hebt de oude generatie, die hebben het natuurlijk verzonnen, die dansers. Allemaal in de jaren 70. Hè? Ik bedoel, Net als Poppin, dat is echt een hele oude stijl. Weet je, toen waren ook muzieksoorten populair die ook pasten bij die dansstijlen, zeg maar. Maar die zijn ook allemaal verdwenen. Dus weet je, als je het weer populair moet maken, dan moet je ook, bij wijze van spreken, die dansstijlen weer toepasbaar maken, misschien naar nieuwe muziek. Ja, maar dat proberen we ook wel met Summer Dance. En dan zie je toch wel weer jonge generatie mensen waarvan je denkt, wow, dat heb ik nog nooit eerder gezien. Absoluut. Hoop ik. Absoluut. Toch? Weet je, het leeft gewoon echt enorm. Maar het leeft gewoon in dansscholen en niet zozeer. Het leeft. Ja, Kees, helaas. Ik hoor de eindtune alweer draaien. Dus ik moet eigenlijk niet gaan dansen, maar gaan afronden. Ik wil je hartelijk bedanken. Kees, oprichter van Summer Dance Forever. Het festival start morgen en duurt tot en met 22 augustus. Meer informatie vind je op summerdanceforever.com. Blijf nog even hangen. We gaan zo door op de radio. 1 uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Een proeven van een regeerakkoord van Rutte en Kaag moet de formatieimpasse doorbreken. Het is niet de eerste keer dat deze truc toegepast is om een kabinet te krijgen. Zometeen hoor je hoe succesvol het in het verleden is geweest. Nu eerst, een Nederlands vliegtuig is onderweg naar Kabul. Nu in het NOS Journaal, Dorot Megens. Een militair toestel is op dit moment onderweg naar Afghanistan om daar mensen op te halen. Dat heeft minister Bijleveld van Defensie bekendgemaakt. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Lars, dat toestel dat nu onderweg is, voor wie is dat bedoeld? Dat is bedoeld voor onder meer tolken, Afghaanse tolken die hebben gewerkt voor Nederlandse militairen, maar ook bijvoorbeeld voor de ambassade en hun gezinnen. Ook lokaal ambassadepersoneel, dat gaat dus om Afghanen die voor de ambassade werken en hun gezinnen kunnen daar eventueel mee. En ook ambassademedewerkers die daar geen werk mee hoeven te doen. En eventueel Nederlanders die er nog zitten, die wellicht voor andere organisaties werken. Er wordt ook nog gekeken naar andere mensen die wellicht recht hebben om een vlucht naar Nederland te krijgen. Ambassadepersoneel ter plekke bekijkt wie er op die vluchten kunnen komen. Het militaire toestel is dus onderweg. Het land vanmiddag is de bedoeling en gaat dan zo spoedig mogelijk weer terug. Ik hoor jou in meervoud praten over vluchten, dus er gaan meerdere toestellen daar naartoe? Ja, inderdaad. Defensie is van plan om de komende tijd meerdere vluchten die kant op te sturen om mensen te halen. En dat heeft alles te maken met de situatie op de grond daar. Het is nog niet duidelijk wanneer en hoeveel vluchten, maar er moeten er meer zijn. Want allereerst weten ze niet hoeveel mensen er tegelijkertijd in een toestel kunnen. Het kan dus zijn dat je er meer nodig hebt. Op dit moment hebben ze over een orde van grootte van honderden mensen die geëvacueerd moeten worden. Denk aan inderdaad dan aan het feit dat die tolken natuurlijk niet alleen komen, maar hun hele gezin mee mogen nemen. En ook zijn meerdere toestellen waarschijnlijk nodig, omdat de situatie op de grond zo instabiel is dat het kan zijn dat een toestel bijvoorbeeld niet kan landen, of dat de mensen die ze mee willen nemen niet op tijd naar de luchthaven kunnen komen. En dus wedden ze, zullen we maar zeggen, op meerdere paarden. En is het dus de bedoeling dat er meerdere vluchten gaan. Dat hoeven niet per se Nederlandse militaire toestellen te zijn. Dat kunnen ook toestellen zijn van de bondgenoten. Want er zijn inmiddels afspraken gemaakt over het feit dat je elkaars staatsburgers, dan wel elkaars helpers, mensen die recht hebben op vertrek, meeneemt. Ja, want er zou ook al een Oekraïns toestel Nederlanders hebben meegenomen, hè, was vanochtend het bericht. Ja, dat weten we nog niet zeker. Dat proberen we op dit moment te bevestigen, of in ieder geval bevestigd te krijgen. We hopen daar meer over te horen in de loop van de dag. Ja. Iets anders. We zien op de sociale media chaotische taferelen op de luchthaven van Kabul. Duizenden mensen op de start- en landingsbanen daar, die proberen om toch nog met die vliegtuigen die daar vertrekken mee te kunnen. Als dat Nederlandse toestel en binnen de komende dagen meerdere toestellen daar willen gaan landen, lukt dat wel? Kunnen ze daar landen? Ja, dat is iets wat Defensie op dit moment nog niet zeker weet. Wat ze weten is dat de Amerikanen in ieder geval de luchthaven in handen hebben en nog steeds in handen houden, ook de komende dagen. De bedoeling is dat de orde op de grond zo snel mogelijk hersteld wordt, zodat er inderdaad vluchten kunnen landen. De Amerikanen laten ook alleen nog maar militaire toestellen toe, dus vandaar ook dat er geen gewone lijnvluchten meer die kant op gaan, wat tot nu toe gebruikelijk was. Maar Defensie gaat er dus van uit dat binnenkort de orde op die luchthaven hersteld wordt, dat er toestellen kunnen landen. Maar ja, alleen al uit het feit dat ze meerdere toestellen zullen sturen om wellicht dezelfde mensen op te halen, zullen we maar zeggen, blijkt wel dat ze daar niet helemaal zeker van zijn. Lars Geerts, dankjewel voor je uitleg. Blijf in Den Haag. Daar hebben de leiders van VVD en D66, Rutte en Kaag, overlegd over de formatie. Afgelopen 4 weken lag die stil vanwege de vakanties. Daarvoor zat het overleg muurvast. Rutte en Kaag hebben een stuk over de formatie geschreven op verzoek van de informateur, Mariette Hamer. Inhoudelijk willen ze daar niets over zeggen, maar volgens Kaag is er genoeg om te bespreken. We hebben natuurlijk de laatste dagen ook veel contact met elkaar gehad per Zoom. Er is verder gewerkt aan een mogelijk onderdeel van een basisstuk. En we hebben denk ik goede energie en de gesprekken gaan echt beginnen. Iedereen is heel serieus dat we een doorbraak moeten willen bereiken. Deze week komen andere politieke partijen met Hamer praten over dat stuk van Rutte en Kaag. Het dodental na de zware aardbeving in Haiti van dit weekend loopt nog altijd op. Het zijn er nu bijna 1300. En ondertussen zijn er grote zorgen over de komst van tropische storm Grace. Daarom wordt er alles aan gedaan om zo snel mogelijk overlevenden te helpen, zegt het Rode Kruis. We zitten nu in de eerste fase van de acute noodhulp. Daarbij ligt de prioriteit echt op levensredden, dus op acute medische zorg. Ziekenhuizen zijn al overbelast in dit soort situaties. En de ziekenhuizen zijn ook nog eens beschadigd. Zoek- en reddingsoperaties, bijvoorbeeld bij de kerken die zijn ingestort om mensen onder het puin vandaan te halen. Onderdak is een grote nood, omdat er veel huizen zijn beschadigd. En ook psychosociale ondersteuning. Want Haiti is het gewend om veel natuurrampen mee te maken, overstromingen, orkanen, aardbevingen. Maar op het moment dat je dit al een keer hebt meegemaakt en het gebeurt weer, dan is dat een soort nachtmerrie die werkelijkheid wordt. Haiti werd zaterdag getroffen door een beving met een kracht van 7,2. Het epicentrum lag op een schiereiland ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. Bij de arrestatie door de Israëlische politie van een vermoedelijk lid van Hamas zijn vannacht 4 Palestijnen omgekomen. Dat gebeurde in Jenin op de westelijke Jordaan-oever. Toen agenten de verdachte wilden oppakken, werden ze onder vuur genomen. De Israëliërs schoten daarna terug, waarbij de 4 omkwamen. In Zambia zijn de presidentsverkiezingen gewonnen door oud-zakenman Hichilema. Hij deed al 5 keer eerder een poging, maar die mislukte steeds. Zittend president Lungu heeft zijn nederlaag nog niet geaccepteerd. Lungu zegt dat de verkiezingen in Zambia niet vrij en eerlijk waren. De veiligheidsregio Utrecht onderzoekt waarom het luchtalarm in die provincie om 11 uur is afgegaan. Op sociale media kwamen reacties uit de stad Utrecht en uit plaatsen als Houten, Maarsen en Amersfoort. Volgens de veiligheidsregio was er niets aan de hand. Het NOS-journaal. Het Hongkong Civil Human Rights Front houdt op te bestaan. De organisatie achter de massaprotesten in Hongkong van 2 jaar geleden heeft zichzelf opgeheven. Volgens correspondent Gary van Pinksteren kreeg de organisatie uitzonderlijk veel Hongkongers de straat op om te protesteren. Het is er dus gelukt om op het hoogtepunt van die demonstraties in 2019 om op een gegeven moment zo'n 2 miljoen mensen op de been te krijgen, volgens hun eigen tellingen. Nou, en als je dan denkt dat er in Hongkong 7 miljoen mensen wonen, en meegerekend alle kinderen en de bejaarden en wie er allemaal nog slecht te been is, dan nog betekent het dat er dus meer dan 1 op de 4 Hongkongers daar in die demonstratie heeft meegelopen. De groep stopt nu na zware druk van de Chinese autoriteiten. Door het besluit brokkelt de Hongkongse democratie nog verder af. Vorige week besloot ook de vakbond van docenten op last van China te stoppen. En eerder dit jaar stemde Peking voor een wijziging van het electorale systeem van Hongkong. De nieuwe wet moet garanderen dat alleen patriotten met loyaliteit aan de Volksrepubliek de regio mogen besturen. De boekensector kampt met een tekort aan papier. Uitgeverijen en drukkerijen lijken de dupe te zijn van de grote vraag naar karton, die tijdens de coronapandemie sterk is toegenomen. Karton wordt gebruikt voor onder meer pakketten en pizzadozen. Daardoor is papierpulp schaars geworden. Drukkerijen zeggen dat ze nu soms maanden moeten wachten op papier om boeken te kunnen drukken. Ook is het papier dat dan geleverd wordt soms van mindere kwaliteit. De schaarste is vooral een probleem bij herdrukken. Populaire boeken die uitverkocht raken kunnen niet snel worden bijgedrukt. 8 over 1, het weer. Nog buien trekken over het land, maar vanmiddag is er ook af en toe zon. Hooguit 18 graden vandaag. Het waait flink en tegen de avond zijn aan de kust zware windstoten mogelijk. Morgen wat minder wind, maar wel weer wisselvallig. Jolanda van der Velde bij de ANWB weet waar het stilstaat. Het is onder meer langzaam rijden op de A7, de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland. Bij Kornwerderzand zeker een half uur vertraging. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle was een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer open. Tussen Afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst nog 8 kilometer met een half uur oponthoud. De andere kant op tussen Strandhorst en Nijkerk 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De A6 Lelystad richting Emmeloord is dicht bij de Ketelbrug tot morgenochtend vroeg. Daardoor veel meer verkeer via de N307 Lelystad richting Kampen. Voor de aansluiting met de N50 en 20 minuten. En ook verderop bij de N306 20 minuten oponthoud.

Ja, na bijna 2 maanden begint vandaag een nieuw hoofdstuk in de formatie. VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag hebben een document op hoofdlijnen af. Nou, en met dat stuk in de hand moet eindelijk duidelijk worden welke partijen kunnen aanhaken om een nieuwe coalitie te vormen. Ja, of die truc dus kans van slagen heeft, ga ik bespreken met een kenner van Nederlandse kabinetsformaties aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen. En hij is ook nog eens mede-auteur van het boek Kabinetsformaties 1977-2012. Ik heb het over Alexander van Kessel. Goedemiddag, meneer van Kessel. Goedemiddag. Ja, het stuk is net aan informateur Hamer gepresenteerd. Over de inhoud zwijgen dus alle betrokken partijen. Terwijl, normaal in Den Haag, hè, zoals we gewend zijn, liggen de dingen best wel snel op straat, of niet? Dat kan zeker gebeuren. Ja. Al is informatietijd, is vertrouwelijkheid natuurlijk ook wel van belang. Ja. Dat is ook wel gebleken de afgelopen tijd. Precies, maar zegt die stilte u iets? In ieder geval dat ze er nog niet uit zijn. Dat gaat ook nog wel even duren. Lijken alle signalen erop te wijzen. Ja, denkt u dat er een record verbroken gaat worden? Want het record formeren staat op 225 dagen. Hè? Daar gaan we in ieder geval in de buurt komen. Want volgens mij zijn we nu zo'n beetje 5 maanden bezig. Ja. En het eind is nog niet in zicht. Sterker nog, ze zijn feitelijk nog niet eens begonnen met onderhandelen. Zullen we een beetje de geschiedenis in gaan duiken? Of een beetje, laten we gewoon lekker diep de geschiedenis aanduiken. Want als we die erbij pakken, hoe uitzonderlijk is deze formatie dan? Nou, volgens mij is het 2 keer eerder gebeurd dat langs de weg van de inhoud er geprobeerd is om tot een kabinet te komen. Laten we dat onderdeel dan er even eruit pikken. Mm-hmm. Want er zijn allerlei elementen in deze formatie die echt wel heel uitzonderlijk zijn. Maar die route van eerst langs de inhoud een conceptprogramma opstellen en dan kijken wie er aanhaken, dat is in 1963 bijvoorbeeld al een keer geprobeerd. Mm-hmm. De Katholieke Volkspartij was toen veruit de grootste partij en kon altijd kiezen of over links of over rechts te regeren. En het idee was van we nodigen ze allemaal uit aan tafel en dan zien we vanzelf wie er afvalt. Als we door blijven praten over een programma op bouwstenen, op basis van bouwstenen. Dat was toen het idee. Punt was alleen dat de top van die partij, van de Katholieke Volkspartij, had eigenlijk van tevoren al wel de gedachte wat eruit moest komen. Die wilde verder met de VVD. Alleen de andere, de concurrent, de Partij van de Arbeid aan de linkerkant, die weigerde eigenlijk van tafel te stappen. Die bleven gewoon meepraten. Ja. Zullen we even terug naar dat moment? Want de eerste keer was dus, zoals u zei, in 1963. Toen was een van de voorlopers van het CDA de katholieke KVP, zoals u het noemt. Het grootste op dat moment. Karl Roemen was toen informateur. Gaan we even naartoe. In zijn werkkamer in het kabinet van de minister-president maakte de heer Roemen een inventarislijst van alle problemen aan de formatie verbonden. Er brak een periode aan van druk fractieberaad. Dr. De Kort van de KVP werd kabinetsformateur. En toen begon zich de strijd af te tekenen tussen de Partij van de Arbeid en de VVD. De heer De Kort bleef volharden in zijn opzet voor een 5-partijenkabinet. Maar het werd duidelijk dat nog de PvdA, nog de VVD daarvoor voelden. Voorzichtig trok men voor de tv-camera van Leer. Eén van beiden zou buiten de deur moeten worden gezet. Ja, meneer Van Kessel, u ziet overeenkomsten hier in 1963 en nu. Ja, je zou kunnen zeggen dat we beginnen met 6 fracties. Hè? Dat zijn de 6 partijen die aangegeven hebben in ieder geval niet uit te sluiten dat ze met Rutte en Kaag willen regeren. Maar daar moeten er van afvallen, want ze zijn niet allemaal nodig. Kaag heeft een favoriete coalitie en dat is niet dezelfde als die van Mark Rutte en het CDA. Dus het moet één van beide kanten opvallen. Ja. Dus in die zin heeft het overeenkomsten met 1963. Ja, maar kan zo'n document met die hoofdlijnen van Rutte en Kaag die puzzel dan wel oplossen? Want als we eventjes een situatie schetsen, D66 wil niet met ChristenUnie regeren. Daarvoor in de plaats kunnen GroenLinks of de PvdA komen. Maar die willen alleen samen met CDA en VVD. Ja, gaat zo'n document dit oplossen? Dat is sterk de vraag. En in 1963 was dat ook sterk de vraag. Want uiteindelijk bleven alle partijen bleven aan tafel zitten. Niemand liet zich wegsturen. Aan het eind van de rit moest er toch een besluit worden genomen. En die formateur De Kort, die net in het fragment genoemd werd, die moest eigenlijk zomaar uit het ongereden één van de partijen laten afvallen. En dat werd toen de Partij van de Arbeid. En daar heeft hij toen veel kritiek over gehad. In wezen was het einde van zijn politieke loopbaan. Ja. Maar heeft dat document daar ook een rol in gespeeld dan? Om zo'n partij af te laten vallen? Nauwelijks. Dan zijn het toch vooral de politieke intriges op de achtergrond die een rol spelen. En de voorkeur van de meerderheid binnen de Katholieke Volkspartij. De meeste KVP'ers wilden verder met de VVD. Dat was de periode daarvoor succesvol geweest. De Partij van de Arbeid, dat wilde slechts een minderheid van binnen die KVP. Dus dat in wezen moest het die kant op. Was de uitslag van tevoren al wel bekend. Alleen de Partij van de Arbeid wilde eraan niet meewerken. Ja, maar dat betekent dus wel dat zo'n document misschien wel een partij dwingt om kleur te bekennen. Dat kan natuurlijk. Hè? Dus er worden allerlei maatregelen genoemd en voorgehouden aan de potentiële coalitiepartners. En die kunnen daar wel of niet mee instemmen. Of dat als een reden zien om af te haken. Ja. Dat gaan we zien. Hoever die potentiële coalitiepartners bereid zijn tot concessies. Ja, en aan elkaar vasthouden. Ja. Hey, de tweede keer dat zo'n document is gebruikt, u noemde het al, in 1994. Latere premier Wim Kok die presenteerde toen ook een regeerakkoord op hoofdlijnen. En dat ging toen zo. Na bijna 3 weken schrijven presenteert informateur Kok zijn regeerakkoord op hoofdlijnen. Een stuk dat al met al 59 pagina's stelt. En dat door Kok wordt omschreven als een zeer fors pakket maatregelen. Ik ben behoorlijk bezorgd over de vraag of we niet bezig zijn toch het tij een beetje te laten verlopen bij een aantal aanpassingen die nu nodig zijn. We staan er niet slecht voor, maar we moeten nu wel durven keuzes te maken. En die keuzes zijn op een aantal terreinen natuurlijk heel ingrijpend. Ja, 59 pagina's aan ingrijpende maatregelen. Ook in 1994 zat die formatie dus vast. Heeft dat stuk van Kok toen geholpen? Uiteindelijk is het daar ook een politieke keuze geworden. De verschillen waren niet zo heel groot. Er wezen was sprake van een dilemma zoals nu. Er was al paars geprobeerd, 1,5 maand lang. Dat was niet gelukt in eerste instantie. Bolkestein had daar de stekker uit getrokken. Er waren opties geprobeerd met het CDA. En die waren beproefd door Herman Cenk Willink. Die zien we nog wel eens terugkomen, ja, informaties. Die waren op niks uitgekomen. En ten einde raad kreeg Kok de opdracht van schrijf jij maar eens een stuk kan dienen als basis om op verder te regeren. En dan zien we wel welke fracties aanhaken of afhaken. Dus in die zin is er wel sprake van gelijkenis. Maar wat vooral een rol speelde was de politieke positie van de betrokken fracties en partijen. D66 wilde per se paars. Die hadden verkiezingen gewonnen. Die hadden winst geboekt, net zoals nu eigenlijk. En het CDA onder leiding van Brinkman wilde niet nog een keer met de Partij van de Arbeid. Dat zijn factoren, politieke factoren die een rol hebben gespeeld. En in wezen geven die uiteindelijk toch de doorslag. Ja, en die zien we nu eigenlijk ook weer terugkomen. Als ik D66-leider Kaag noem, die voor de camera zegt dat ze niet met ChristenUnie verder wil, is dit eigenlijk wel een herhaling van de geschiedenis, of niet? De geschiedenis herhaalt zich nooit precies hetzelfde, maar er zijn heel vaak wel parallellen te trekken. Ja. En dat is ook hier het geval. Ja. Nou zijn we al maanden aan het formeren. We hadden het er net al over, de koers verbreken. Waarom duren Nederlandse formaties eigenlijk zo lang? We zijn een land van minderheden. We hebben geen partijen die een meerderheid vormen. Kijk, in Engeland is het vaak zo dat de dag na de verkiezingen er een nieuwe meerderheidspartij is. En dan kan Downing Street de dag na de verkiezingen ontruimd worden of niet. Net wie er gewonnen heeft. Maar in Nederland moeten er coalities gesmeed worden. En er zijn altijd meerdere varianten denkbaar en mogelijk. Ja. Dus dat moet allemaal uitgelegd worden, ook aan de achterban later. En daar wordt steeds rekening mee gehouden tijdens die formatie. Nou, alhoewel het in 2012 slechts 54 dagen duurde. Toen vormde PvdA en VVD een kabinet na elkaars tegenstander te zijn in de verkiezingen. Ja, toch was precies. Er één persoon, of er waren heel veel personen, maar één persoon die zich daar ook heel erg over uitsprak, dat was Wim Kok. Daar wil ik heel even naartoe. Toen is er heel snel binnen de kortste keren een deal gesloten tussen precies die twee partijen die elkaar zeiden uit te sluiten. En dat heeft tot de vorming van dit twee partijenkabinet geleid. Ik zeg niet dat dat is al een heroïsche veronderstelling, als ik nog leiding van de Partij van de Arbeid zou hebben, dat dit kabinet er niet zou zijn gekomen. Maar ik zeg dat allereerst toen heel nadrukkelijk en conscientieus de mogelijkheden hadden moeten worden onderzocht voor een meerpartijenkabinet. Ook al was dat voor de zetelverdeling in de Tweede Kamer vanwege de zetel niet nodig. Ja, ik beklaag me er net over van het duurt allemaal zo lang. Maar eigenlijk zei Wim Kok toen van nou, het ging misschien wel te snel in 2012. Ja. Is het ook misschien maar beter dat alle formaties zo lang duren? Daar wil ik op zich geen uitspraak over doen. Wat Kok hier zegt was ook voor een belangrijk deel wijsheid achteraf. De Partij van de Arbeid werd nogal afgerekend later, en zeker bij de verkiezingen van 2017, op die hele snelle formatie. Alsof ze allerlei eigen principes hadden prijsgegeven in die hele snelle formatie. Dat wilde men niet nog een keer laten gebeuren. Dat was dan de les van die hele snelle formatie van 2012. Maar daar kun je eigenlijk uit concluderen van het is ook nooit goed. Nee, maar goed, hoe langer een formatie duurt, hoe slechter het is voor het vertrouwen van de burger, toch, in de politiek? Dat kan ook te lang gaan duren. Ja. Wat je nu wel een beetje merkt is dat mensen zich afvragen of dat die partijen en politici in Den Haag alleen maar met zichzelf bezig zijn en de urgente problemen in het land en de wereld niet zien. Zit daar misschien een les in verborgen? Of zou u een andere historische les willen meegeven aan de onderhandelaars? Nou, dit is wel wat ik bij mezelf ook een beetje bespeur als waarnemer vanaf de zijlijn. De strategietjes en de tactiekjes die gaan op enig moment wel zodanig overheersen dat het grote belang, het nationale belang, wel wat uit het zicht raakt. Dat zou een mooie boodschap kunnen zijn voor na deze vakantie. Het algemene belang in het oog houden. Ja. Ik wil u bedanken voor tijd en inzicht, Alexander van Kessel, parlementair historicus aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. The Cure moet het voortaan doen zonder bassist Simon Gallup. Het bandlid vertrekt. Met pijn in mijn hart laat ik weten dat ik geen lid meer ben van The Cure. Veel succes allemaal, aldus Gallup. Nou, de bassist is naar eigen zeggen klaar met het verraad. En zo te horen zal Gallup er geen traan om laten. Met Boys Don't Cry. Het is 2:30, tijd voor het NOS Journaal met Jan van der Putten. NPO Radio 1. Een Nederlands militair vliegtuig is op weg naar Kabul om mensen te evacueren. Minister Bijneveld van Defensie zegt op Twitter dat het in eerste instantie gaat om tolken, lokaal ambassadepersoneel en gezinnen. De overheidswebsite zelftestenbestellen.nl is slecht bereikbaar. Op die site kunnen mensen sinds vandaag 2 gratis zelftests per huishouden bestellen. Iedereen krijgt daarover een brief in de bus met een code om die tests te bestellen. In Polen kan een kritische tv-zender blijven uitzenden dankzij een Nederlandse licentie. Dat station TVN24 is eigendom van het Amerikaanse Discovery. Door een nieuwe Poolse mediawet dreigde die zender zijn licentie kwijt te raken. En ook bij de Paralympics in Tokio worden geen toeschouwers toegelaten. Dat heeft het organisatiecomité laten weten in overleg met alle betrokken partijen. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waren fans deze zomer ook al niet welkom bij de Olympische Spelen. De Nieuws BV. Tot 2 uur is dit de Nieuws BV, want de collega's van BVSC die vieren nog een welverdiende vakantie. Maar naar Lowlands komend weekend gaat het voor hen niet worden. Want alle evenementen die meer dan 750 bezoekers zouden ontvangen, gaan deze zomer helaas niet door. En dan zit er dus niks anders op dan de festivals een beetje levend te houden hier op Radio 1. Nou, de komende weken hoor je elke dag een prachtige festivalplaat en een anekdote over de festivalzomers van weleer. En vandaag met initiatiefnemer van Into the Great Wide Open, en dat is Ferry Rozenboom. Goedemiddag, Ferry. Hoi. Hey Ferry, eerst even met de actualiteit te beginnen, hoor. Want een aantal festivals heeft het Unmute als initiatief aangekondigd. Organisatoren en fans die gaan dus komende zaterdag de straat op om hun onvrede te uiten over het kabinetsbeleid. Ja, jij doet daar dus ook aan mee, heb ik begrepen. Wat is voor jou het grootste pijnpunt? De onduidelijkheid labakakkerige beleid wat er gevoerd is. Daar moeten we nu met z'n allen voor bloeden. En dat is super jammer. Ja. Kijk, dat er heel veel dingen niet kunnen, dat is evident. Hè? Er is een pandemie aan de gang en dat is super erg. En daar moeten we mee dealen. Maar beleid maken houdt ook in dat je duidelijkheid geeft. En dat is er absoluut niet geweest de afgelopen tijd. En, dat maakt dat de frustraties in onze scene echt heel groot zijn geworden. En wat zou dan volgens jou de oplossing moeten zijn? Op persoonlijke titel waar je aan zou kunnen denken. En wat wellicht ook the way to go is. Je ziet dat nu ook aan de overkant van de plassen. Is het toegang op vertoon van een vaccinatiebewijs. Dat werkt, blijkt. Nu uit diverse shows en festivals in Amerika. En wat let ons om dat ook hier te bedenken en in te voeren? Ja, en ben jij de enige die daar zo over denkt? Of denk je, nou, er is wel groot draagvlak voor? Nou, wat ik zo om me heen hoor, zijn er zeker weten meer mensen die er zo over denken. Okay. En het trekt alleen wel een wissel op ons aller houding, hè, in deze. En of dat doorgezet kan worden, ja, dat is de vraag. Maar die discussie die moet absoluut gevoerd gaan worden. Ja. En er moet ook een stelling genomen worden. En met name de boven ons gestelde zouden zo'n stelling moeten innemen en laten zien hoe het moet. Maar dat is er absoluut niet bij. Ja, nou, daarvan akte. We gaan even terug naar het festival, het evenement waar jij je altijd mee bezighoudt, Into the Great Wide Open. Jullie wilden Into the Great Wide Open dit jaar in aangepaste vorm door laten gaan. Hè? Maar ook dat moest dus gecanceld worden. Is de sector tot op zijn limiet opgerekt qua creativiteit? Ja, dat denk ik wel. Hoewel wij ook nog steeds goede dingen blijven doen, denk ik, en dingen blijven organiseren. Maar dat is dan op een wat kleinere schaal. Hè. We organiseren kampen voor jonge muzikanten bijvoorbeeld. En talenten die we naar het eiland brengen om ze daar goede dingen te laten maken. Maar alle scenario's die wij bedacht hadden voor dit jaar, die bleken uiteindelijk niet onuitvoerbaar te zijn. En we hebben uiteindelijk zelf 2 weken geleden besloten om de stekker eruit te trekken. Ja, met pijn in het hart. Oeh, man. Ja echt zo. Heel erg. Ja. Want Great Wide Open, ik heb heel veel vrienden die daar naartoe gaan en die daar met hele mooie herinneringen terugkomen. Wat is jouw mooiste herinnering eigenlijk aan al die jaren Into the Great Wide Open? Ja, dat is een heel palet, hè. Vanaf een eerste die totaal verregend was tot allerlei totaal... Maar die toch heel tof was, hè, gek genoeg, ondanks het slechte weer. Juist dan Misschien dan wel, hè? Ja. Precies dan. Als het dan toch heel even die zon gaat schijnen, dan is het in één keer alle ellende weer vergeten. Ja. Dat was er eentje. Maar er waren ook prachtige edities met een kerk op het strand. En fantastische shows en bijzondere ontdekkingen en ontmoetingen. En heel veel goede optredens van allerlei artiesten. Ja. Jong en oud. Hè? Want dat is ook altijd wel wat we proberen. We proberen heel breed te programmeren. Wel altijd cutting edge, hoor, of scherp programmeren. Bijzondere dingen uitzoeken. Maar wel ook. En kiezen voor talent altijd. Ja. Maar af en toe mogen we ook echt wel een favoriet van vroeger programmeren. Zelf ben ik al ietsje ouder. En dan kom je terecht bij ook de artiesten waar je mee bent opgegroeid. En waar het allemaal mee begon. En dat die dan naar zo'n eiland mogen komen. Dat is super duper. Ja. Maar dan ben je voor mijn gevoel nog steeds een beetje algemeen. Als ik jou vraag naar jouw beste, gaafste, meest onvergetelijke herinnering. Kun je iets specifieker zijn hierin? Ik ben opgegroeid in de donkere jaren 70. En eind jaren 70 sloeg de punk toe in Nederland. Of tenminste wereldwijd, Engeland, vanuit via Ierland ook in Nederland. En een van de bands die mij van dag één af aan beroerd heeft en ontroerd heeft, dat is de Undertones uit het noorden van Ierland. En hun debuutsingle Teenage Kicks, dat is een all-time favoriet. En dat uitgerekend zo'n band dan naar Vlieland mag komen om daar te komen spelen. Ja, dat is een soort jongensdroom die daar werkelijk werd. En of het hun allerbeste optreden was, dat weet ik helemaal niet. Ze zijn nog hartstikke goed, hoor. Maar jij stond ook in het publiek? Of stond je op backstage? Hoe ging dat dan? Stond je te springen? Wat gebeurde er om je heen? Ja, de springen. Ja, dat zijn van die momenten dat je... Ja, dat je hart gaat jagen, hè? Zoals dat zo mooi heet in iets wat archaïsche taal. En dat gebeurde ook. En ik sta daar gewoon in het publiek te genieten natuurlijk. En zie je dan ook om je heen, jong en oud, helemaal losgaan? Ja, in dat geval wel. Ja. En dat is toch een band die meerdere generaties blijkt aan te spreken. Maar de mensen van zekere leeftijd waren wel in de meerderheid. Ja, dat geeft ook helemaal niet. Dat zijn de voorlopers en de rest komt vanzelf wel. Zullen we hem gewoon gaan draaien? Doe het, graag. Ja? Wil jij hem aankondigen dan eventjes, Ferry? Dames en heren, jongens en meisjes. Speciaal voor jullie de Undertones met Teenage Kicks. I wanna zo is het maar net. Undertones met Teenage Kicks. De Nieuws BV. Ja, deze week vieren we het Nederlandse Koninkrijk bij De Nieuws BV. En dan spreek ik met mensen die de eilanden een gezicht geven. Ik hou van het ritme en ik hou van het warmte van mijn volk. Ontspannen vibe, altijd zon. Maar ook wel rauw. Dus dit is niet Curaçao alleen, nee. Het is Aruba, nee. Het is ook Bonaire, Maarten. We vieren Nederland, het één koninkrijk, samen één koninkrijk. Ja, iedere dag bespreken we een thema. En vandaag is dat onderwijs. Want terwijl de introductieweken gaande zijn, wist je dat er ieder jaar ongeveer 1600 jongeren beginnen uit Curaçao, Aruba, Sint Maarten en het Caribisch Nederland vol goede moed aan een studie in Nederland. Ja, waar lopen ze zoal tegenaan? Ik ga het erover hebben en dat doe ik met Soufarmi Lard uit Curaçao en net afgestudeerd aan de Universiteit in Leiden. En ook Erten Reis uit Aruba is aangeschoven. Hij is student aan de Hogeschool van Amsterdam. En Tanja Vrij zit hier bij ons achter het barretje. Zij is oprichter van WeConnect, een stichting die studenten helpt om in Nederland te studeren. Welkom allemaal. Of Bombini moet ik zeggen. Welkom. Ja, ja, toch? Ja. Goed. Tanja Vrij, ja, je bent in Nederland geboren, net zoals ik, maar je roots liggen dus in het Caribisch gebied, ook op Curaçao? Curaçao, ja. Oké. Okay. Douche Curaçao. Wat betekenen de eilanden eigenlijk voor jou? Ja, veel. Het eiland van mijn vader en van de familie van mijn vader, maar zeker ook, nou ja, sinds WeConnect, alweer 7 jaar, werk. De studenten die komen, en nou ja, we hebben er 2 meegenomen vandaag. Die komen, Natasja, inderdaad met 1600 per jaar, maar vol dromen en idealen en ja, goede zin om een studie te beginnen hier. En dat valt dus niet altijd mee. En, nee. Nou, daar kunnen Soufa en Erton meer over vertellen. Nou, dat gaan we meteen doen. Hier aan tafel, Soufarmi Lard. Want jij bent net afgestudeerd, hè? Ik zei het net al, in Leiden. Ja, ja, klopt. Aan de universiteit daar. Wat heb je precies gestudeerd? Nou, ik heb dus pedagogische wetenschappen gestudeerd. En in mijn tweede jaar heb ik voor een specialisatie gekozen. Mm-hmm. En dat is gezinspedagogiek. En daarnaast heb ik een minor in Latijns-Amerikaanse studies gedaan. Okay. En ik ben dus klaar met mijn bachelor. En in september ga ik dus de master forensisch gezinspedagogiek beginnen. Wauw! En heb je dat allemaal binnen de jaren gedaan die daarvoor stonden? Nee. Ik heb het. Ik ben in 2016 begonnen. Ja. En ik ben nu dus klaar. Ja. Nou ja, vind ik toch nog best wel vlot. Ik ken mensen die er 10 jaar over doen. Ja. Echt hoor. Toch? Ja. Is toch zo? Maar nou zit je al een tijdje hier in Nederland. Jouw roots liggen op Curaçao. Ja, klopt. Mis je dat niet heel erg? Zeker. Wanneer ben je het voor het laatst geweest? Dat is december. Okay. Ja, dus en ik ga weer pas in december. Dus na een jaartje weer. Mm-hmm. Dus ja, dan mis je het heel erg. Ja, ja. Ik snap je hoor. Erten, wat studeer jij op dit moment? Ja, ik studeer aviation. Aviation. Dus maar met specialisatie in logistiek. Ja. Dus ik zit nu in mijn laatste jaar, de laatste 6 maanden. Ja. En als het goed is, ben ik klaar in januari. En je zegt aviation, maar dat is luchtvaart, luchtvaart toch? Zeg ik dat goed? Luchtvaart. Is de alleen opleiding in het Engels of in het Engels? Is dat fijn? Ik vind het fijn. Ja, want? Ja. Want ik zou daar zenuwachtig van worden. Ik ben hier opgegroeid. Mijn Engels is. Maar jouw Engels is maar heel goed? Ja, mijn Engels was gewoon goed. En op Aruba zijn we ook gewend meer Engels te spreken. Aangezien wij ook meer met toeristen hebben van de Amerika, van de United States. Precies. Dus, ja, vandaar. Dat sluit perfect aan eigenlijk. Ja. Mis je Aruba een beetje? Ja, wel af en toe. Ik ben wel hier geboren. Mm-hmm. Dus ik heb ook familie hier in Nederland. Dat was ook makkelijk voor mij, voor die overgang. Maar ja, ik heb wel dagen dat ik zeg van ja, ik wil terug naar mama of mama's eten. Dus jawel. Ik herken het hoor. Ik ben ook nu echt aan het fantaseren om te gaan boeken terug naar Curaçao. Maar goed, we gaan het niet hebben over onze vliegtickets. Nee. We gaan het hebben over wat jullie achterlaten, wat jullie van de toekomst verwachten. En hoe het natuurlijk is om hier in Nederland te studeren. Ik zei het net al, jaarlijks komen er zo'n 1600 jongeren hier in Nederland studeren. Tanja, waarom kiezen eigenlijk zoveel studenten van de eilanden voor Nederland? Ja, het is een hele logische keuze eigenlijk. Want er is een universiteit in Aruba en op Curaçao en in Sint Maarten, moet ik zeggen. Maar ja, het aanbod aan studies hier in Nederland op MBO, HBO, WO-gebied is natuurlijk zo groot. Mm. Dat het eigenlijk, nou, weet je, mijn vader, jaren 50 naar Nederland, toen nog met de boot. Dus het is een hele historische, logische keus eigenlijk. Om, ja, als je HAVO, VWO hebt gedaan, ga je naar Nederland toe. En dan ga je studeren. En dan blijf je natuurlijk ook weer vaak hangen hier. Mm-hmm. He, 80% gaat uiteindelijk niet terug. Dus ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar dan zeg je eigenlijk, het is een beetje traditioneel ingegeven. Mijn moeder heeft dat ook gedaan, mijn vader ook. Van generatie op generatie. Ja, maar Nederland biedt natuurlijk echt heel erg veel kansen. Ja. En ik vind het ook wel goed. Ik bedoel, de eilanden zijn absoluut heerlijk, zoals ze zegt, maar ook klein. Ja. Dus ik vind het ook goed dat, ja, als je 18, 29 bent, dat je gewoon je horizon verbreedt en naar een ander land gaat. Andere mensen leert kennen. Ja. Een andere taal leert spreken. Ayrton die doet een Engelstalige studie. Veel studenten van de eilanden, steeds meer, hè, kiezen daarvoor. Omdat ze soms best moeite hebben met het Nederlands. Maar het is goed om... Je kan altijd weer terug, zeg ik. Aruba gaat nergens heen en Bonaire ook niet. Nee, je kunt altijd nog terug. Is dat echt zo? Kun je altijd nog terug, Ayrton? Of ja. Safari? Jawel. Ja? In Aruba wel, kan je terug. Maar er zijn bepaalde studies dat je gewoon zegt van... je kan gewoon niet terug. Zoals? Bijvoorbeeld heel, zeg maar, technische studies. We hebben niet heel veel technische bedrijven daar. Gaat meer of als je economie studeert, medisch onderwerp sowieso. Maar in de horeca, toerisme, dat is makkelijker. Ja. Maar voor iemand in luchtvaart zelf, er is niet zoveel opties. Nee, dus maar jij blijft waarschijnlijk in Nederland? Ja, het doel is ook om een beetje internationaal ervaring te doen. Mm-hmm. Maar ik wil uiteindelijk wel naar Aruba. Er is wel een luchthaven. Er zijn wel luchtvaartbedrijven daar, maar niet direct. Iets minder kansen, Safari. Hoe zit dat met jou? Ben je van plan om ooit weer terug naar Curaçao te gaan? Ja, ik ben van plan om ooit weer terug te gaan. Omdat ik weet met wat ik studeer, hebben we die kennis vooral nodig op Curaçao. Maar ik weet wel dat, als ik gewoon realistisch ben, de voordelen voor mij hier zijn gewoon groter. Als ik een baan wil, kan ik hier een betere baan krijgen. Kan ik meer ervaring opdoen. En daarom ben ik ook van plan om hier even te blijven werken. Ja. Voordat ik daar terug weer ga. En wat dacht je van beter betaald worden? Want ik heb ook een tijdje op de eilanden gezeten. Ik vond het salaris best wel tegenvallen. Ja, klopt. Ik kijk naar jou, Tanja. Is dat een reden waarom veel studenten ook hier blijven? Absoluut, ja. Misschien, en ik doe een voorzichtige schatting, zit hier wel 1 ton aan studieschuld aan tafel. Verdeeld over 2 studenten. Ja. Dus dat is absoluut realistisch, denk ik. Toekomstperspectief, ervaring op willen doen, je studieschuld af willen betalen. En weet je, ook sommige studenten misschien hebben het idee van, nee, ik heb 6 jaar afgezien in Nederland. Hè, 6 winters en ik heb die studie gedaan. En dat was allemaal niet. Nu is het even mijn tijd. Nu wil ik gewoon even lekker werken in Nederland. Precies. Of in Europa, ergens anders. Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja. De wereld ligt aan jullie voeten. Maar Safari, toen jij hier naartoe kwam om te studeren, kan ik me ook voorstellen, precies wat Tanja net ook schetste, hè, taal is toch wel net iets anders dan wat je gewend was. Misschien ook andere informatie wat je krijgt. Hoe heb je dat ervaren in het begin? Ik moet zeggen, ik moest uit mijn comfortzone komen. In mijn eerste jaar, het was best wel moeilijk. Ja. En vooral met taal, dat was ook een groot... Ik dacht altijd, ik kan gewoon redelijk Nederlands praten. Mm. En dat gaat goed. En ik weet, ik moest mijn eerste wetenschappelijke paper schrijven. Ja. En toen kreeg ik 4. En ik was heel verbaasd. En al mijn fouten waren spellingsfouten, grammaticale fouten. En toen kreeg ik dus in mijn eerste jaar een taalcoach. Die me heeft geholpen. En nu krijg ik altijd hulp. Of ik heb Nederlandse vrienden die het altijd willen 2 keer nachecken, et cetera. Dus het was echt best wel iets dat ik moest overkomen. Maar en je zegt ook van ja, los van de taal, was het ook een bepaalde houding of een bepaalde manier van hoe we met elkaar omgaan hier? Of hoe moet ik, moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat ook. Ja, het is gewoon anders. Op Curaçao is iedereen, ja, bijvoorbeeld een voorbeeld. Op Curaçao ben je heel erg gehecht aan je buren. Iedereen, je gaat de hele tijd naar je buren toe. Mm-hmm. En hier in Nederland, soms ken ik mijn buren niet eens. Oh ja. Dus dat herken ik ook. Toch? Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. En weet je wat mij ook wel eens opviel? Als mijn nichten en neven dan hier naartoe kwamen, dat ze altijd zo stilletjes waren. En dan zeiden ze tegen mij, ja, maar jullie daar uit Nederland zijn zo bij de hand. Altijd een haantje de voorste. Ervaren jullie dat ook zo? Dat we hier een grote mond hebben? Ik zou zeggen gewoon meer direct. Direct, ja. Ja. Oké. Zullen we het over de problemen gaan hebben? Want veel studenten van de eilanden hebben het moeilijk hier in Nederland. Hè? Ik bedoel, wat we nu bespreken, dat is nog leuk. Daar kun je nog eventjes je draai in vinden. Maar er zijn ook andere dingen waar de ombudsman voor waarschuwde vorig jaar. Veel studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk die naar Nederland komen om te studeren, redden het hier niet. Voor onze ombudsman Renier van Zutphen lopen ze tegen allerlei problemen aan. Zo krijgen ze nauwelijks studiekeuzebegeleiding en is het lastig een kamer te vinden. Het lukt veel studenten niet om hun studie af te ronden en ze blijven zitten met een hoge studieschuld. Ja, nou schetst hij hier een aantal voorbeelden waarvan misschien mensen zeggen, ja, maar goed, heel veel Nederlandse studenten kunnen ook geen kamer vinden. Het verschil is, je kunt niet even naar papa en mama terug en thuis gaan wonen, toch? Nee. Hoe hebben jullie dat ervaren? Nou ja, Amsterdam, tenminste, als je komt studeren vanuit Aruba, heb je regio's waarin je wordt geplaatst. En nou, ik studeer aan de Hogeschool van Amsterdam, dus ik werd in regio Amsterdam geplaatst. En in Amsterdam regelen ze een containerwoning voor jou. Dat is het minste wat je kan krijgen. Of je kan gewoon een normale studentenkamer krijgen. Maar er zijn regio's dat niks wordt geregeld. Dus je bent in je eentje bezig vanaf, denk half jaar, proberen vanuit Aruba. En dat is moeilijk. Als je bezichtiging moet meeleven. Of ja, ze vertrouwen je niet omdat je niet hier zit. Ze weten niet of je inderdaad gaat komen. En dus het is moeilijk. Ja. Maar voor mij was het makkelijk, omdat wij krijgen vanuit Amsterdam een woning aangeboden. Maar was het alleen voor het eerste jaar of voor je hele studie? Nee, je krijgt, hangt vanaf waar ze je plaatsen, kan je een campuscontract krijgen of een tijdelijke huurovereenkomst. Nou, ik had het geluk dat ik een campuscontract kreeg, dus ik zit zeg maar goed. Maar sommige studenten krijgen tijdelijke huurovereenkomst. Dus na een jaar moet je eruit. Sta je gewoon op straat. En dan dus, is er niet papa en mama waar je nog eventjes mee terug kan. Als je het geluk hebt dat je ouders het kan doen, dan kunnen ze hier komen en met een makelaar kunnen ze iets regelen. Maar niet iedereen heeft dat als optie. Ja, dus dan zit je in je eentje. Soufarmi, hoe ging dat voor jou eigenlijk? Nou, ik kwam naar Nederland en ik had geregeld dat ik een kamer zou hebben. En toen was ik er en toen was het kamer niet wat ze me hadden gezegd dat het zou zijn. Wat had je? Ja, het was letterlijk een kamer in een huis van een vrouw. En het klopte helemaal niet met wat ik, ja. Dus toen zei ik nee. En toen was ik 2 maanden zonder een huis. Mm-hmm. En toen was ik eerst bij de studie van mijn nicht. Dan bij een tante een maand. En toen letterlijk gewoon via vrienden en via een makelaar heb ik dus een kamer kunnen vinden. En ook als wij dan via een makelaar gaan, is het dus extra duurder. Ja. En dan moet je het gewoon doen. Want ja, dat is de enige oplossing die er overblijft. Ja, want ik vind dat toch raar hoor, Tanja, want als je dan hoort, er komen jaarlijks bijna 1600 studenten van de Cariben hier naartoe. Zou je verwachten dat het toch veel gestroomlijnder zoiets wordt georganiseerd? Ja, nou, er is dus wel, wat Ayrton schetst, er is wel een infrastructuur, hè, vanuit de regering van Curaçao, de regering van Aruba, die van alles organiseren in Nederland. Maar en dan zijn dit best wel, wat ik noem, assertieve studenten, die zelf op een makelaar afstappen en hun zaken voor elkaar hebben. Maar het is lastig, ik bedoel, nu zitten we eigenlijk in de weken dat ze aankomen. Mm-hmm. En ja, we zeiden net tegen elkaar toen we hierheen gingen van, ja, soms, ja, ze zijn allebei 24, soms vinden we ze nog zo jong. Dan zijn ze 17 en dan komen ze hier. En ja, ze worden meegenomen naar IKEA, ze geven gewoon gelijk te veel geld uit. Ze willen dure telefoons. Ze hebben nog niet een goede grip van, dit is mijn leven de komende jaren. Dat had ik ook niet toen ik 17 was. Ik bedoel, wie heeft dat nou op zijn 17? Daarom zijn je ouders, zitten je ouders om de hoek. Ja, sommige ouders reizen ook mee. Ja. Dat hebben we ook wel gezien. Een vader die meereist vanuit Sint Maarten voor veel geld met zijn zoon, om te zorgen dat hij goed in Eindhoven geïnstalleerd maar goed, raakt. Dan moet je dus wel dan moet je geld hebben. Ja. Hey, een ander punt waarop de ombudsman kritiek had, is de onduidelijke status van studenten van de eilanden. Wij beschouwen ze blijkbaar als buitenlandse studenten. Het zijn allemaal Nederlandse studenten met een Nederlandse paspoort. Als ze hier komen, zijn het gewone Nederlanders. Maar ze worden niet als gewone Nederlanders behandeld. Dat is een van de problemen. Dus we moeten gaan kiezen. Of we zeggen, je bent een Nederlander en je doet mee zoals iedere Nederlander. Maar dan krijg je ook een zorgverzekering en zorgtoeslag en huurtoeslag en alles wat erbij hoort. Of we zeggen, je bent internationaal student, maar dan krijg je ook alle ondersteuning die studenten krijgen. Ja, Tanja Vrij, hoe kijk jij naar deze kritiek van de ombudsman? Ja, nou, wij waren heel erg blij met het rapport van de Nationale Ombudsman. Ik vind dat hij helemaal gelijk heeft, zijn constatering. Ze vallen ook vaak tussen de wal en het schip, hè? Ik bedoel, inderdaad, Nederlands paspoort, maar zouden eigenlijk meer ondersteuning moeten krijgen misschien vanuit hun universiteiten en hogescholen. Ik heb ook wel eens iemand horen opperen van, goh, kan een student van Curaçao niet bijvoorbeeld, weet ik veel, een half uur extra krijgen tijdens een tentamen om zijn Nederlands goed na te kunnen kijken. Dus ja, misschien kan Soufarmi er iets over zeggen vanuit de Universiteit Leiden, of hoe jij dat ervaren hebt. Nou, ja, het is inderdaad zo dat als je als... Ik word gewoon behandeld als een Nederlands student. Mm-hmm. Maar inderdaad, soms zijn er voorzieningen die je zou denken... nou, dat heb ik ook nodig. Ja. Maar omdat je dus een Nederlandse paspoort hebt... dan krijg je die toch niet. Omdat je bedoelt omdat je van het eiland komt, ja, krijg je ze niet. Maar je, nee, wordt wel, je wordt wel afgerekend op het feit dat je een Nederlands paspoort weer, ja, hebt. Klopt. En hoe presteer je dan onder die omstandigheden? Nou, we doen het beste dat we kunnen. Ja, maar heb je een voorbeeld van een moment waarvan je dacht echt gefrustreerd... of dacht van, nou ja, hier heb ik het juist nodig. Even een dat mensen rekening met me houden. Ja, ik denk laatst. Dus toen moest ik bijvoorbeeld weer verhuizen. Mm-hmm. En dan had ik heel veel problemen om weer... Al dacht ik, oké, ik woon al zo lang hier. Heb ik toch heel veel problemen om een huis te kunnen vinden. En vanuit de universiteit hebben ze altijd voorzieningen voor internationale studenten. Van, ze helpen hun om een huis te vinden. Ja. Of ze hebben juist kamers voor internationale studenten. Omdat ze weten dat het moeilijk is. Maar ik had het ook moeilijk op die moment. Maar ik kon die voorziening niet krijgen. Aha. Omdat ik dus een Nederlands paspoort heb. Wow. En dat is eigenlijk die... ongelijkheid, als ik het zo hoor, waar je mee komt. Erten? Ja, vanuit Aruba krijgen we bijvoorbeeld een zorgverzekering toegewijst. Ja. Nou, eenmaal in Nederland wou ik veranderen. En omdat wij worden beschouwd op een bepaald moment als internationaal student... en op een ander moment als Nederlander... ik kon niet makkelijk weg van die zorgverzekering. Hmm. Maar ik had wel gezegd van nee, ik ben hier geboren. Ik ben ook Nederlander, dus er moet een weg zijn. Ja. Maar... na 6 maanden even heen en weer heb ik het wel gevonden... en ben ik weg van die verzekering. Maar zulke dingen... Ja, dat kost je gewoon tijd. Je moet je kunnen focussen op je studie, niet op dit soort onzin. Ja, je zit in een nieuw land. Het is groter dan die eilanden. Ja. Dus ja, het is moeilijk. Tanja, wat moet er gebeuren om meer studenten... vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk hier te laten slagen? Om meer te laten slagen? Ja, nou... in ieder geval ook moet daar wat gebeuren, zeg ik voorzichtig. Op de eilanden onderwijs, studiekeuze, voorlichting. Veel meer dan er nu gebeurt. We hadden het er net over. Niet pas haastig in je laatste eindexamenjaar. Maar eigenlijk misschien wel vanaf de 3e klas. Studiekeuzevoorlichting. Toch ook betere taalbeheersing en beter, ja, laat ik zeggen, verwachtingsmanagement. Is lastig hoor. Mm-hmm. Ik bedoel, als je 17, 18 bent. Van wat staat mij te gebeuren als ik naar Nederland ga? Ja. En meer dat er rekening mee wordt gehouden, ook vanuit hier in Nederland, net zoals de ombudsman dus laat weten. Absoluut. Morgen ga ik verder praten, niet over dit onderwerp, maar over een ander onderwerp. Voor nu wil ik jullie hartelijk bedanken voor dit inzicht wat we hebben gekregen in het studeren in Nederland, als je vanuit het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk komt. Tanja Fraai, Safar Millard en Erten Reis. Morgen op deze plek ga ik het hebben, ook over de eilanden zoals ik zei, maar dan over de gevolgen van klimaatverandering. Nou, dat was de Nieuwsbv voor vandaag. Op deze zender zometeen Blok en Twan. Ik zou zeggen tot morgen. Dag. BNN Vara. Tussen 6:30 en 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Het is nog steeds onduidelijk hoe groot het aantal slachtoffers is... na de zware aardbeving op Haiti. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Sommige wegen zijn volledig verwoest. Dorpen zijn ondergestroomd. Met nieuws uit binnen- en buitenland. De Taliban die zeggen dat zij de oorlog hebben gewonnen. De politiek leider zei in een video... dat de echte uitdaging van het regeren nu pas komt. Sport. Een schitterende goal van iemand die dat geloof ik nog niet vaak gedaan had in zijn leven. Vragen. Wat hoort u van die mensen? En doorvragen. Wat hebt u voor bijzonders allemaal gevonden? Elke werkdag van 6:30 tot 9:30. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito.